أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سورة الكهف كي دو مسئلے بیانې دلی. یوه مسئله دا وه چې غیبدان صرف یو الله تعالی دی، او د الله تعالی نه ماسوا نور څوک په غیب نه پوهیږي. د دې دپاره صورت کې څلور واقعات بیانېدل. اوله واقع د اصحاب کهف وه چې اصحاب کهف لوی اولیا کرام دي، لیکن دوی غیبدان نه وو. په غار کې نهه ډبره درې سوه کاله شوي وو، او دوی وایي زموږ ورځ شوې، یعنی ورځ هم شوې ده. دویمه واقع د نبی علیه السلام وه چې نبی علیه السلام ته الله وایي دا خبره مه کوئ، زه به سبا دا کار کوم، ځکه د سبا د حالاتو درته نه یي خبر چې سبا د مړی که ژوندی، او که ژوندی دا کار به یا کولی شي بیا نه شي کولی. او درېمه واقع دلته د ذوالقرنین د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام بیانوي چې موسی علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه و. د خضر علیه السلام په کارونو باندې پویه نه شو، او خضر علیه السلام هم غیبدان نه دی، ځکه هغه وایي وما فعلته عن امري، دا کارونه ما په خپل اختیار نه دي کړي، دا ما الله تعالی په امر باندې کړي. څلورمه واقع به ذوالقرنین ذکر کړي چې ذوالقرنین یو ډېر نیک بنده و، او دی هم غیبدان نه و، ځکه دا قوم په خبرو باندې نه پوهېده. لا یکادون یفقهون قولا، چې دوی د یو بل په خبرو باندې نه پوهېدل. اوله دعوه سوه نفې د علم غیب وه، او په دې باندې څلور واقعات پیش کوي. دویمه دعوه تزهید من الدنیا وه، دنیا نه بې رغبتي ورکول، او د دې لپاره درې وجې بیانوي. یو دا چې دا دنیا به ستاسو نه واخیستلی شي لکه د باغ والا نه واخیستلی شوه، او دویم دا چې دنیا وقت ډېر کم دی، او دریم دا دنیا بستاسو د اخرت عذاب وګرځي. نو بهرحال د دنیا سپکوالی په دې درې طریقو بیان کړو. اوس وایس قال موسی د فتاه نه وروستو هغه درېمه دعوه ذکر کوي چې د هغې تعلق و د اولې دعوې سره. اوله دعوه صورت کې نفې د علم غیب وه، نو په هغې څلورمه واقعه پیش کوي د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام، چې موسی علیه السلام هم غیبدان نه دی، او دارنګې خضر علیه السلام هم غیبدان نه دی. او د دې واقعې د شأن نزول باره کې ذکر کوي چې یو ځله موسی علیه السلام بن اسرائیلو ته بیان وکړو، نو چا ته تپوس وکړو ایو الناس عالمو، څوک ډېر لوی عالم دی؟ نو ده وویل چې انا، په دې وخت کې زه ډېر لوی عالم یم، ځکه موسی علیه السلام دغه زمانې پیغمبر و، او یقیني دا وه چې هغه لوی عالم و دغه زمانه کې. خو بهرحال دا خبره د الله خوښه نه وه، په کار دا وه چې دا خبره الله ته سپارلې وه چې مثلا والله اعلم. نو موسی علیه السلام دا خبره وکړه چې دې وخت کې لوی عالم زیمه، دا خبره د الله خوښه نه وه. نو الله تعالی ورته وحی وکړه چې زما یو بندر یې مجمع البحرین کې چې هغه ستا نه لوی عالم دی. موسی علیه السلام وویل چې الله د هغې خوا ته بل څرنګه ورسېږمه؟ نو الله ورته وویل چې ته ځان سې یو مئی رواله، او مئی د ځان سره په ټوکرګۍ کې څه شي کې راواخله، کوم ځای کې چې ستا نه دغه مئی ورک شو، نو دغه ځای کې به تاسو خضر علیه السلام میلاوېږي. نو بهرحال موسی علیه الصلات وسلام د علم دپاره چې دی سفر شروع کړو، او دې سفر کې د ځان سره خادم روان کړو، ملګری ځان سره روان کړو. نو دې واقع کې بیا ډېرې فائدې دي. یو په ادب کې دا ده چې د علم ډېر لوی فضیلت د دې نه معلومیږي چې علم دومره اهم شی دی چې موسی علیه السلام ډېر عظیم پیغمبر دی، او د دې باوجود د علم دپاره چې دی سفر کوي. نو د علم دپاره سفر یې کول دا د انبیاء علیهم السلام سنت دی، او دغه رنګې په امت مسلمه کې څومره سلف صالحین نیکان تیر شوي دي، نو هغې د علم دپاره چې دی اوږدې اوږدې سفرې کړي. سعید مسیب رحمه الله ما به د یو حدیث لپاره اتا ته ورځې مزل کاو د یو یو حدیث لپاره اتا ته ورځې مزل کول دارنګ د یو یو حدیث لپاره د یوې یوې میاشتې سفر خلکو کلی امام بخاری رحمه الله وی چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه د عبدالله بن انیس نو خواته د یو حدیث لپاره سفر کلی و نو څه معنی د یو حدیث لپاره د یوې مسلې لپاره که سړی هر څومره اوږد سفر وکړي خو په دین باندې په علم باندې دغه سفر چې دی ډېر کم دی دا امام رازی رحمه الله وی که یو شاه طالب د مشرق نه تر مغربه پورې د یوې مسلې لپاره سفر وکړي نو لحق له ذلک لول لایق دی یو طالب د یوې مسلې لپاره د مشرق نه تر مغربه پورې سفر وکړي نو دا مول لایق دی نو څه معنا د دې نه د دیني مسائلو او دارنګې د علم او د احادیثو ډېر زیات اهمیت معلومیږي چې علم دومره اهمه شعبه ده د دین چې دې لپاره د الله تعالی غدوي نبي لوی پیغمبر موسی علیه السلام سفر کوي او بیا سفر څنګه کوي اوږه سفر کوي او د دې سفر دپاره ډېر ناشنا عزم کوي چې دی وایي لا ابرو حتی ابلغه نو یو د دې د موسی علیه السلام هغه کلک عزم معلومیږي او بل د دې د موسی علیه السلام ناشنا عزم معلومیږي چې هغه وایي تر هغه پورې به زما سفر جاري تر څو چې مجمع البحرین ته نیم بتلی او یا دا چې ډېره زمانه په ما باندې تېره شي ډېره زمانه به زه دا سفر کوم تر څو مې چې دا عالم مندلی نه وي خضر علیه السلام مې مندلی نه وي د هغه پورې به زما سفر جاري نو ګورئ د دې نه یو ډېر لوی همت او لوی عزم هم معلومیږي چې موسی علیه السلام څومره همتي پیغمبر دی او بنیادي د مخکنو خلکو د کامیابۍ بنیادي راز چې و نو هغه همت و چې هغې کې غټ کلک عزم به و کلک همت به و هغوی به یخنۍ ته نه کتل ګرمۍ ته یې نه کتل پیاده مزل ته یې نه دي کتلي اوږدو سفارو ته یې نه دي کتلي د بدن د ستریوالی ستومانۍ پروا یې نه ده ساتلې دارنګې خپل شوګیرونو ته یې نه دي کتلي د دې لپاره شوګیرونه هم کړي بېخوابیان هم کړي اوږدې اوږدې سفر هم کړي پیاده مزلې هم کړي او دې سفرو کې ډېر ډېر مشکلات هم برداشت کړي نو برهان د هغې د کامیابۍ بنیادي راز شو هغه په دې عزم کې و په داسې لوړ همت کې و نو یو د موسی علیه السلام عزم او همت یې هم معلومیږي او دا هم ترې معلومه شوه چې عزم او همت دا د کامیابۍ راز دی ځکه هغه وایي لا ابرو حتی ابلغ مجمع البحرین نو وایي قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لی پتا و خپل خادم ته پتا هو نو مراد یو شاه ابن نون علیه السلام دی چې دا د خادم و او وروسته الله تعالی پیغمبري هم ورکړې وه کله چې ویل موسی علیه السلام خپل خادم ته اکثر د خدمت لپاره نو جوانان استعمالیږي نو ځکه یو ته څه وه پتا یو ته وه ځوان یو ته وه لا برو همیشه بهم زه تا ابلغه تر دې چې ورسېږم مجمع البحرینی از زیاد را جمع کېدلو د دوه دریابونو ته مجمع البحرین من هغه ځای چې دوه دریابونه پکې را جمع کېږي او د دوه دریابونو نه به یو دریاب جوړیږي دغه ځای کې دواړه دریابونه یو شوي دي او د دواړو نه چې دی به یو دریاب جوړ شوی دی بعضې علماو د دې نه مراد بحر ابیض متوسط دی او بحر محیط اطلسي ته مراد دی او دغه ځای ته مزیق وی او جبل طارق ته نږدې دا ځای دی هغه ځای کې دا دوه دریابونه نه بیا یو دریاب جوړیږي نو حتی ابلغه تر دې چې ورسېږمه مجمع البحر یعنی زید را جمع کېدلو د دوه دریابونو ته او امزیا یا به ځمه زه حقوبن ډېره زمانه حقوبن ډېره زمانه تر څو مې چې خضر علیه السلام مندلی نه وي نو د هغه پورې به زما سفر صحیح جاري وی یعنی اوږد عزم یې وکړو اسادي صاحب د دې مثال پیش کړی دست دست طلب نه یارم تا کامی من براید یا تن به جانان می رسد یا جان زتن براید دست دست طلب نه یارم تا کامی من براید دغه پورې به خپل طلب و جاري ساتم تر څو مې چې خپل کار په لاس نه راوړی یا تن به جانان می رسد یا می تن جانان ته ورسی یا جان زتن براید یا به می روح د بدن نه راوځي نو سمانه زه به خپل طلب همیشه جاري ساتم تر دې چې ما باندې پیړۍ چې تیرې شي او دا هم ته معلومه شوه چې د نیکانو خلکو د ملاقات دپاره او د علمای کرامو د ملاقات دپاره سفر کول پکار دي، لکه موسی علیه السلام د خضر علیه السلام خواته سفر کوي او د هغې د ملاقات په اراده چې دی روانېږي. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. هر کله چې دا دواړه ورسېدل د دې چې نه میو د دې میي نه به دی خوراک هم کاوه او نه ورته ځان ښودلې وه چې کوم ځای کې ستاسو نه دا میو ورک شو دغه ځای کې به ستاسو ته تاسو حضر علیه السلام میلاوي. نو موسی علیه السلام ډډه والي او آرام یې کاوه. دغه میي چې و ډېر د توشدان نه ټوپ کړی دریاب ته ودانګل او دغه ځای کې موسی علیه السلام ډډه والي وه خو دغه وده اوده شوی دی. او کله چې موسی علیه السلام د خوب نه را بیدار شو د دوشا علیه السلام د خبره هېره شوه، هغې ته د مئی حال بیان نه کړو چې ګنې مئی دریاب ته ودانګل او مئی چې دی کې زموږ نه ورک شو. نو فلما بلغ کله چې ورسېل دا دواړه مجمع بینهما زید را جمع کېدلو د مینځ د دوه دریابونو ته نسیا یېر شو، د دې دوی یېر کړې دواړو حوتهما میا دې دواړو نسیا دواړو ته نسبت وکړو دې دواړو نه خبره یېر شوه. موسی علیه السلام د خادم نه تپوس ونکړو د مئی باره کې چې مئی څه شته که نه شته، او خادم ورته ال ونه وه چې دغه رنګې زمانه مئی ورک شو. نسیا یېر کړې دواړو حوتهما میا دې دواړو فاتخذ ونیوله سبیل خپل لار فی البحر په دریاب کې سربن سرنګ. دا مئی بچې روانو نو د اوبو کې به سرنګ پاتې کېده، سوریا به نه بندېده. پلم جاوزه هر کله چې پورې وتل دا دواړه دغه ځای نه واوښتل. نو قالې پتا ویل خپل خادم ته آتې نه راوړه موږ ته غدا نه غناشته زمونږه غدا نه سبانارې زمونږ د غنمې ډوډۍ. لقد لقينا تاقسا من يوزي شو، لقد لقينا يقين من مخامخ شو من سفرنا ده سفر زمان هازا چه داره هازا دا سفر ده مجمع البحرين ندي خوا سفر تا اشاره ده نصبا استري والي سرا، این مقصد داره دا دي خوا سفر زمان ندي استري کلو ده مجمع البحرين پوری شده روانو استري والي شکایت نره کره و چې کله د هغې نه واوښتل یو شوالوس مزل یې پسې اخوا نور وکړو و دا دې خوا سفر چې موږ ستړي کړلو دا ولې ځکه اخوا سفر بې مقصده شروع شو د مجمع البحرین پورې مقصدي سفر و، ځکه خضر علیه السلام هلته و مجمع البحرین سره و، نو دې نه و ستړي کړي. و چې کله دې نه واوښتل نو بیا ستړي شو، ځکه اخوا سفر چې و بې مقصده و، کار چې بې مقصده وي نو سره ستړی کوي. دارنګ یو کار چې د مقصدي وګڼه بیا دې باندې بوج کېږي، خو چې کار د مقصدي نه وګڼل بیا سړي باندې بوج کېږي. لکه یو سړی علم کوي، یو علم ته یې توجه یو مقصد یې ګرځولی، نو بیا طالب غریب سړی نه بوج کېږي، خو چې علم مقصد ونه ګرځي بیا طالب غریب سړی باندې بوج کېږي. نو لقد لقينا تاسو موږ مخامخ شو د سفر زموږ نه هذا چې دا دې خوا سفر دی نه سبا د ستړي والي سره. قال ارايت اذا بين الى الصخرتي والخطر خادم ارايت خبر راك اذا بين كلش من فنار الى الصخرتي دي غاتيتا من فنايوني ولا اغاتيتا نو فاني نسيت الحوت يقين ما يلكم ميلرا تمي توخي بتورو ودي كده مشار ده شله سفر كاي علم دو پارا يا سفر كاي په کار ده چې توخه ځان سره والي داسې متوکل د ځان نه جوړی چې دی سفر کوي او د ځان سره خوراک څه شی نه ګرځئ. فإني نسيت الحوت يقين ما يلكم مئي لرا وما أنسانيه نه دی هېر کړی زمانه دا مئي إلا الشيطان مگر شیطان. شیطان رانه دا خبره هېر کړه، نسبت یې شیطان ته کوي او شیطان ته نسبت ځکه کوي چې شیطان په داسې کار نه خوشحالېږي. په مؤمن باندې هېر کله راشي او دته پریشانی ورسیږي د مؤمن پریشان کول په شیطان ډیر خوشاله دي ځکه نسبت شیطان ته وک و ما شانی هونه کله چې ما دې مې نه مگر شیطان ان اذكر او چې یاد کوم دا مې تا تا واتخ زوین ولا سبيله لا رفي البحر في الدنيا کې عجبا من اتخاذا عجبا عجبا صفت در مفعول مطلق محذوفه لپاره چی وینی ولخ پر لار پر دریاب کی عجبن مان اتخاذن عجبن پنی ولو ناشنا بانی ناشنا لار این مقصد داره دا می بشروانو دا ابو بند را بنده دی قان ذالک ما کننا نبغی وین مسارسان دا اغزیو چی منگا لطاو ما کننا نبغی چی منگا تاس اگی پتالاش کیو لکه اللہ تا دا خودلی وار چی کم زکی نمی ورک شو نو دغه تبتاس خزر لسان ملاویږي علامه او تو خودله خو معین زه او ته نو خودله چې خاص په پلان دي کې خزر لسلامي فارغ ونو شانه سمزه ده کله ما غزر کنا نه غیش مونږ لټاو فرصت دا وا په شو دا دعا نه اساره ما په نخي د خپل قدمونو باندې قصص او واپس دون کی دای د خپل قدمونو په نخو باندې واپس به تر روان شو چې زه نه غلط نشي فوجد عبدا من عبادنا کلچ دی واپس ران مجمع البحرین تراور سیدن یو سره پا جامع کی پت پروتو دره والی وان موسیٰ علیہ السلام پی سلام کو اگه دا سلام جواب برکو او بیا وطوشی و انا بی ارجن السلام زمان پا دی علاقه که خدا سلام سوک نکی دکا خلق دی طریقی سن اشناو نو دغ السلام رواج نو موسى علیہ السلام تویز موسایم ویکم موسى بن اسرائیل موسایغوی آو نو دغ زیکی موسى علیہ السلام دو خزر علیہ السلام سمیلاوش فوجدا او من در دور عبدان بند من عبادنا سمنگ بندگان نا سمنگ ورکل وغیت رحمان دخپل ترمنا وعلمنا من خودنا کروتا من لدن دخپل ترمنا علما دا علم اللہ علم ام ورکلو علم الله ورکل و علمنا الله ذات نسبت کوي بعد خلک دسم شته چې خزر لسان غیبدان غنی او خزر لسان د غایبانه امداد ام غواړي فالله چې علم نه هدي غیبدان نه علم چې کوم ورکل والله من علم ورکل خو نه او تمنګ کړي و قال له موسی هل اتمك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسی لسان دا نه اجازه غواړي چې زه ستاسو شاګردي کول غواړم که ستا اجازه دي نو دې کې دې ته اشاره ده چې کله یو شاګرد یو ځای ته وخت طالبګرۍ له ځي نو په کار داده چې د عالم نه اجازت وغواړي لکه موسی علیه السلام د داسې شاګردي کول غواړي خو اجازت یې هم غواړي خو هلته موسی علیه السلام هلته وکړه ستا تابعداري وکړم الا په دې خبره ان تعلمني تخودنا وكما تمما لاسنا ولن تيتات خودنا شيروش تن ده هدايتا قال انك لن تستطيع ما يصبر هو الخزر عليه السلام يقينا تهيش لتاقا نلد ما سد صبر كولو خزر عليه السلام متوجه تبا صبر ونكي هذا خزر عليه السلام تجربة و لك خزر عليه السلام پا دي پويدا إذا كم كارونكم نظاهرا بدا تغلط خكاري نو دې ما باندې اعتراض کوي ځکه د انبیاو شان دانه دی چې د هغوی په مخ کې یو غلط کار کوي یو غچپ پاتې شي انبیا چې یو کار د هغوی په مخ کې کوي یو غلط معلومیږي نه خام خارت کوي نو خضر علیه السلام څه غیبدان نه و چې ان کلن تستطيع ما يصبر خو دا د خضر علیه السلام تجربه وه هغه ته معلومات شوی و چې زه به ځینې داسې کارونه کوم چې ظاهرا به غلطي نو دې بره باندې خامخا اعتراض کوي قال الخزر عليه السلام يقينا تتاقان لما سر الصبر كولو وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرة دولة وجه ذكر كي چه صبر بذكر ونكي چه تاتا بداغي علم ني خبر بيتا ني وپا دي وجه بتا اعتراس كي وموسى عليه السلام دا غصر شاگردي كي وقوري اغا هم پیغمبر دي بازي نافوية خلق داوي چرا خضر علیه السلام دا ولی و موسی علیه السلام نبی دی او نبی دا ولی شاگردی کهی نو معلوم شوه چه اولی کرام دا نبی کرام نغوره دی نو دا ډیر غلط قول له حدیث تفاسیر کې وای چې دا خبره کول دا ښکاره کوپر دی دا او ښکاره گمراهی ده چې سره وی ولید نبی نه غوره نه او اولیاء کرام د انبیاء نه غوره نه دي بلکې انبیاء کرام ډیر غوره دي یو نبی د ټولو اولیاء کرام نه غوره دی نو ولی دا د نبی درجه ته نشي رسیدلی او خضر الاسلام ولی نه دی بلکې دی نبی دی د قرآن د ایتونه په خپله معلومیږي چې دی نبی دی الله آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما دې بعض ایتونه کې اشاره دی ته چې دی الله تعالی نبی دی او ولی نه دی وکیف تصبرون یو صبر وکي علامه پاسم اللهم توحی چې تای هاتن نه کړي په هغې باندې خوب رنده خبر خوب رنده خبر څه معنه تا ته بې خبر او علم نه وي نو خامخا ما باندې څه کوي اعتراض به کوي قال ستجدون انشاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی علیه السلام موسی د ظاهر په اعتبار وعده وکړه چې زه به ستا خبرې زه به صبر کوم او نافرماني به نه کوم او ولا اعصي لك امرا فیفهم الشاغر شاګرد له دا پکار دي چې استاد امر نافرماني نه کوي لکه موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته وایي ولا اعصي لك امرا نقال خزر الاسلام ستجدون ذا تما بين شاء الله والله واري سوابنا صبر كون كي ولا عشي لك او زبنا فرماني كون سالفار امنا دكار قال فاين اتبعتني فلا تصني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى خزر الاسلام بيو الشرط ولقاو جي سيدة زمان شاگردی كون اشي وبدي يو شرط ترسو ما بيان ني کر انتو زمان تپوس نگدي وخبري چې ما یو کار وکړو نو وروسته به ته زه پخپله د هغې وجه بیانومه خو چې تر څو ته ما وجه نه یې بیان کړي دا پورې به ته زما نه تپوس نه کوې او دې کې دې ته اشانه ده چې استادان په شاګردانو باندې بعضې مناسب شرطونه لګولی شي چې مثال زما سره دلته به پاتې کېږي او دا شرطونه به وي لکه حضر علیه السلام په موسی علیه السلام باندې دا شرط لګوي نو قال الخضر علیہ السلام پاینی تبعتنی که چهتر ما تابیداری که فلا تاسن نیت پوس مکرمان آن شین بار دیوشی که حتی احدیسا تا دی چیز بیان کم لکست تا تمین هو دین ازی کرن یا داشو فانتو علاقا حتی دارکی واپی سپینا دین روس دی دوار علمی سفر شروش چه دی دوار دیو بس وعدی وکلنی او موسی علیہ السلام داغا شاگردی شروع کلده او دوارو چه سفر شروع که او ظاهر داوش دا گرزیدل دا دعوت دا پاره دی خو پلانه که و تا دا واقعات راتل موسی خضر علیه السلام با گرزیدل دعوت دا پاره او پلانه که پا دی سره سره موسی علیه السلام با تزدکر ام کوله او پلانه که و تا دا دو دری واقعات راتل چه موسی علیه السلام پا دی دری وارو کارونو اعتراضو که او بیا وروسته ورته هغې د درې وړو کارونو حقیقت بیان کړو نو فانطلقا پس روان شو دا دواړه دا دواړه د دریاب په کناره روان د کښتۍ معلومات یې کاو نو کښتۍ چې ولیدله دواړه سواره شو کښتۍ ته خو کښتۍ والا خضر علیه السلام پېژانده د دی نه یې کرایي هم وانخسته بغیر د کرایي نه دی پورې شل دریاب باندې نو پانتونه قاروان شو دا دواړه دلته دواړه ذکر اخلاق ذکر نه کو پتا ځکه چې هغه د دوی تابع و هغه مقصود اصل کې دا دواړه و ذکر پانت ولقا شغل تسنی ذکر کړه کنه دوی خود دوه نه درې کسانو خادم ام سره و خادم ذکر دلته نه کوي ځکه هغه تابع دی کله کله تابع او شاګرد دا ذکر نه کوي نو پانت ولا قافس روان شو دواړه حتی تر دې پورې دا رکې بای سوار شپې سپینې کښتۍ کې خرقها د وشنه ولا کښتۍ لره خرقها سیرې کړه سورې کړه یعنې دې تبرګې رواخس او تبرګې باندې یوه تخته دی دغه نه رویش سره دې کښتۍ نه نو قال موسی علیه السلام خرقتها ایا تا سورې کړه دې کښتۍ نه تو غریق اهنا چې ډوب کړې خاوندان اول کشتی چې سوری شي بیا خو ته اوبه رانوځي هغه خو بیا ډوبیږي هلاکیږي نو دا کار ظاهرا غلط کار و ځکه موسی علیه السلام بیسه وکړو اعتراض یې پرې وکړو علماء دلته دا خبر هم کوي چې موسی علیه السلام خپل حال ته فکر کړی وی نو دا اعتراض به نه وی کړی. لکه موسی علیه السلام مور په د صندوق کې بند کړو او هغه صندوق بیا دریاب ته وغورځاو، خو موسی علیه السلام د هغه الله حفاظت وکړو، دې دریاب نه ډوب کړی. نو که خپل حال ته فکر کړی وی کېدای شي دا اعتراض به نه وی کړی. نو قال موسی علیه السلام ما خلقت تاسو لري کړي کشتۍ نه توغرا چې ډوب کړي نه دي خاوندان، لقد جئت تاثر تقول شيئا امرا يفشي ناشناتا. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. اغوت وعدا يا ذكرى تات هما مخكي ويجي صبر نشي كولي دبا زني كاركم او تبا ضرور اعتراض كي. موسى عليه السلام بتول زمان خبر اير شورا. قال بالخزن نسمى لما قل ما نقول انك يقين انت لن تستطيع شيئا تقال نزلي معي صبرا صبر كولو. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. موسى عليه السلام تقبل عذر بيشكو سمعنا خبر يرشوا ساس مشكم وعدا كلي وغلا يرشوا له ولا ترهقني مارش ما باني من امر كار زمان عسرا سفتي. المقصد دار بير سفتي دا سمكوا شي خبرنا يوشان خبر يرشوي نسيان پراغري نداغ سدير سفتي ندا پكار ځکه په نسیان باندې او په یېرېدو باندې سړی نیولی نه دی. نو قال ول موسی علیه السلام لا تؤاخذني ما ليس بما په هغه څه نسیت چې ما نه هېر شو ولا ترهقني او مار چې ما باندې کار زما نه سختي. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله فانطلقا. دی چې په دې کښتۍ کې دریاب پورې وتل او د دریاب بلې کنارې ته د دې کښتۍ نه کوز شو. نو بیا د دریاب په غاړه روان دي، په یو ځای کې هلکان دي هغه لوبې کوي او د دې شي ولک دی. خضر علیه السلام هغه هلک راونی او قتل یې کړو. نو موسی علیه السلام په بیا اعتراض وکړو چې دې هلک څه ګناه کړی تا قتل کړو، ځکه دا کار هم ظاهرا څه غلط و. نو موسی علیه السلام په بیا اعتراض وکړو چې دا خو څه مړی نه دی کړی چې تا راسره یې قتل کړو. فانطلقا پس روان شو دا دواړه تر دې چې یو دی شو غلامن دې هلک سره فقتله مړی کړو هغه هلک لره. قال ویل موسی علیه السلام قتلت نفسا زکیتا، آیا تا قتل کړو هغه نفس پاک لره؟ زکیتا پاک څه معنی؟ څه ګناه نه دی کړی بغیر نفس، بغیر د نفس نه، بغیر د نفس څه معنی؟ قتل یې نه دی کړی. سلاچ یو سره وجنی داغه د قتل درې وجیا سره قتل وکي یا مرتد شي یا زنا وکي. دلته به درې اسباب کلا یو سبب ذکر کو شي مړه خنره کړی او تا دا سره قتل کو، ځکه په دې مقامان ظاهرا دقه یو کارو په دې مقامان ارتداد یا مقصد زنا کول دا کار نه دون ظاهرا نه و، ظاهرا دا یو عمل دی ځکه دی یو تخصیص یو کو چې دې له خو څه قتل نه دی کړی مړی نه دی کړی تا دا ولې قتل کړو. دا اعتراض په خضر علیه السلام باندې وکړو. او لقد جئت شيئا نكرا. موسی علیه السلام وایي تا ډېر ناکاره کار ته ناشنا کار دې وکړو. نکرا ناشنا مخکې ویل امرن، لقد جئت شيئا امرا، دلته څه وایي لقد جئت شيئا نكرا. امرن او نکرن کې دا فرق دی چې نکرن ډېر ناشنا ته وایي. نو څه معنی؟ دا خو د ډېر قبیح کار وکړو مخکې په نسبت. مخکې خو د کښتۍ نه تخته راویستله خو مړی پکې نه دی شوی، او دلته خو ښکاره مړی وشو، نو ځکه دې ته څه وه؟ نکرن. مخکې ته عمران وه او دې ته یې نکرن ده پوځ وه چې تا خو ډېر زیات ناشنا کار وکړو، یو بې ګناه هلک دی چې دا دې قتل کړو، دا اعتراض یې پرې وکړو. نو خضر علیه السلام به خبره وکړه چې لم اقل لکه انک لن تستطیع معی صبرا. دې دویم ځل یې لکه اوسه زیات کړو. مخکې لم اقل انک دی او دلته لم اقل لکه، دا لکه اوسه زیات شو، دا د غصې د وجې نه، ځکه دویم ځل ورته خضر علیه السلام له غصه شو چې تا خو ما څه وعده کړی صبر وکړم، تا خو صبر ونه کړو. نو قال ویل لم اقل لکه، ما نه ویلي تا ته چې انک یقینا ته چې طاقت نه لري زما سره صبر کولو. قال ان شاء الله کان شین بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسی علیہ السلام بیا وسا دا خبره وکړه چې کړه دین وروسته دریم داسې تپوس ما وکړو نو ما ځان سم ملګری کوه سما نه یو سنه یو ځل غلطي تي وشي دوه ځل وشي نو هغه ته معافي پکاري خو چې بار بار سړی غلطي کوي نو بیا د هغه عذر ختم شي. نو دې منځ کې دا دوه ځل تپوسونه موسی علیہ السلام وکړه او دې موسی علیہ السلام وایي که دریم ځل مې تپوس وکړو نو بیا به ځان سم ملګری کوه یعنی مقصد بیا به زما عذر ختم شوی بی. موسی علیہ السلام اول ځل په هیره باندې تپوس وکړو لا تو آخذنی بما نسیتو خبره تیر شوه دا دویم ځل هیره نه ده اقرار پرې کوي او دریم ځل یې بیا تپوس وکړو د رخصتۍ دپاره چېره زما د کار به ونه شي بیا خو ښکاره ده چې غلط کارونه کوي. نو موسی علیہ السلام درې واقعات راغلي او درې واړو کې موسی علیہ السلام څه کړي سوالات کړي خو اول سوال یې چې کړی خبره تیر شوې ده دویم سوال یې بطور اقرار کړی او دریم سوال یې د رخصتۍ دپاره کړی چېره زه نه نوره چوټي واخلم ځکه زما او د ده کار نه کېږي دی خو ښکاره غلط کارونه کوي او د نبیا او شان دا نه ده چې د هغې په مخ کې د یو ناروا کار کوي هغه دې برداشت کوي او صبر دې کوي. او د خضر علیه السلام باره کې به ځینې خلک دام وایي چې خضر علیه السلام ژوندی دی د هغې باره کې د خلکو څو عقیدې دي مخکې مونږ وویل بعضې خلک خضر علیه السلام غیبدان هم ګڼي او بعضې خلکو ته غایبانه چغې هم وایي لکه مخکې مونږ د روح المانی عبادت ذکر کړی و چې بعضې خلک د خضر او د الیاس علیه السلام نه مدد غواړي څوک یې د ابوالخمیس او عباس ته چې دی مدد غواړي هغه د روح المانی عبادت تیر شوی و نو بعضې خلک خضر علیه السلام ته غایبانه چغه هم کوي. بعضې خلک دا وایي چې خضر علیه السلام ولي و او د نبي نه غوره شوی دی ځکه نبي شاګردي کوي نو دیا د انبیاو نه غوره دي خو دا ټولې عقیدې غلطې عقیدې دي. خضر علیه السلام غیبدان ګڼل یا د هغه نه غایبانه مدد غوښتل دا خو ښکاره شرک دی او دا خبره چې دا ولي و او ولي د نبي نه غوره وي نو دا خبره هم حدیث تفاسیر کې وایي چې دا ښکاره کوپر دی او ښکاره ګمراهي ده. او بعضې خلک د خضر علیه السلام د حیات هم قایله دي چې خضر علیه السلام څه دی ژوندی دی دا خبره بعضې خلک کوي د هغې د حیات باره کې خبره کوي او بعضې دا دعوی هم کوي چې مونږ لیدلی هم دی خضر علیه السلام خو دې باره کې صحیح ده چې خضر علیه السلام وفات شوی لکه امام بخاری ابن تیمیه رحمه الله امام ابن قیم ابن کثیر ابن جزی دارنګه جمهور علما دا ټول چې خضر علیه السلام وفات شوی دی بحر محیط والا ویل جمهور علی انه مات جمهور چې دی وفات شوی دی او کچرته دا ژوندی وی نو په کار دا وه چې د نبی علیه السلام سره جهادونو ته حاضر شوی وی لکه مخکې سورت ال عمران کې آیات تیر شوی و چې واخذ الله میثاق النبیین الله د ټولو انبیاونو دا وعده اخیستې وه که ستاسو په زمانه کې آخري نبی راغلی نو ټولو ته ایمان هم راوړی او ټول برده مدد هم کوئ نو که خضر علیه السلام ژوندی وی نو په کار دا وه چې د نبی علیه السلام خوا ته حاضر شوی وی په هغې ایمان نه وړی وی او دارنګې په جنګونو کې د نبی علیه السلام سره همکاري او ملګرتیا هم کړې وی لکه بدر کې مثال 310 صحابه کرام دي نمونه معلوم دي په هغې کې د خضر علیه السلام نوم نشته. نو صحیح قول په دې خبره کې دا دی چې خضر علیه السلام دا ژوندی نه دی دا وفات شوی دی دا د جمهور علما قول دی بعضې خلک یې د حیات قایل دي خو هغه خبره چې دی کمزوری ده خضر علیه السلام ژوندی نه دی وفات شوی دی او خضر او خضر دواړه الفاظ ویلی کېږي دا خضر هم پکې راځي او خضر پکې هم راځي او د قرآن نه داسې هم معلومیږي چې دی خپل نبی دی لکه 15 کې آتیناه رحمتا او علمناه الله موږ رحمت ورکړل او رحمت څه نبوت الله نبوت ورکړې به موسی علیه السلام چې وته هل اتبعوکا چې موسی علیه السلام شاګردی کوي نو دام درې دلیل چې دا پیغمبر دی به دغه ننګ وروسته به ذکر کوي دوه اتیا کې چې حضرت علیه السلام وایي ما فعلت عن امری دا کارونه ما په خپل اختیار نه دي کړي د هر څه ما د الله تعالی په امر کړي نو چې کار د الله په امر کوي او د الله تعالی ته امر ښکاره کیږي نو دا هم دلیل دی چې دا سړی پیغمبر دی او الله پیغمبري ورکړې وه دا نه چې ولي دی او د موسی علیه السلام نه غوره شوی دی ولي ګنې د انبیاو نه غوره وي نو دا عقیده چې ده صحیح عقیده نه ده صحیح عقیده دا ده چې دا یقیني نبی دی او ده تعالی تعالی پیغمبري ورکړې ده نو قال ان سألتو کان شین وویل موسی علیه السلام که ما تپوس کوسان د یو شي باره کې بعدها وروسته دی نه نو په لا تو صاحب نیما مه ملګری کوه د ځان سره حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي الله دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي که لږ صبر یې کړی وی یعنی دا شرط یې نه وی لګوله چې ان سألتو کان شین بعده په لا تو صاحب نی نو موږ به نور هم ډېر عجایبات اورېدلي وو د دوی په واقع کې خو د موسی علیه السلام نه جلتي شوې ده ځکه چې یو حده پورې سفر دې دواړو شریکه کړی دی او په دې سفر کې په لاره کې ورته دا درې واړه واقعات راغلي او د درې واړه واقعاتو کې موسی علیه السلام جلتي کړې ده په هغه باندې اعتراض کړی دی او د دې دویمې واقعې شبې دا شرط لګی که درېیم ځل مې نه دا تپوس وکړو دغه لنګې تپوس وکړو نو بیا ما د ځان سره ملګری کول نو که دا جلتي نه وی کړی دا شرط یې نه وی لګولی نو نبی علیه السلام وایي موږ به دې په واقعاتو کې نور عجایبات هم اورېدلي وي قال وویل موسی علیه السلام ان سألتو که ما تپوس کوستانه عن شین بار د یو شي کې بعد وروسته دی نه په لا تو صاحب نیما مه ملګری کوه قد بلغت طاقی سم ورسېدې ته من لدوني زما ورسېدې زما طرف نه عذر ته فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فانطلقا پس روانو دا دواړه حتى اذا اتيا تر دې چې نن خاوندان دې وکړي ته نو استطعما اهلها خوراکي وکړه د هغې د اهل نه دې وکړي ته نن او دې کلي والانۍ د وظیفه وغوښتله نو که یو سړی دا طالبان چې دی چڼې ګرځي وظیفه غواړي نو دی د دې کلي والا نه څه وغوښتله ډوډۍ وغوښتله خو هغه کلي والا انکار وکړو دوی ته ډوډۍ ورنه کړه علما دلته یو نکته بیانوي چې مخکې موسی علیه السلام چې کله د مصر نه مدین ته سفر کوي نو هغه هم ډېر ګران سفر دی او موسی علیه السلام ډېر وږی شوی او د ونو پاڼې بیا خوړلی خو سوال یې پلانه نه دی کړی ډوډۍ نه ده وغوښتلی او دلته چې دی ډوډۍ وغوښتله نو د هغې وجه دا وه چې مخکې موسی علیه السلام یوازې سفر کاوه سړی چې یوازې نو په کار دا ده چې په عزیمت عمل وکړي او دلته ورسره ملګری ورسره شاګرد ورسره خادم چې کوم دی سو سو نو په دې وجه ډوډۍ د ملګرو خیال یې ساتلی ډوډۍ وغوښتلې ده نو کله شریشه ملګري نو په کار دا ده چې بیا په رخصت عمل کوي او په اسانه خبره عمل کوي او چې ملګري نه وي نو بیا په عزیمت باندې په کلکه خبره چې عمل کول پکار دي نو په دې وجه دلته موسی علیه السلام ډوډۍ وغوښتلې ده اول ته چې دی ډوډۍ نه ده وغوښتلې او د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې نن سبا طالبان وظیفه غواړي د دې باره کې دا راځي چې اصل کې دا د وظیفې بنیاد چې و دا پیر روشن چې په زمانه کې ایښودلی شوی و او د هغې وجه وایي دا ذکر کوي چې خلکو دې پیر صاحب ته دا خبره وکړه چې طالبانو خو ګټه ډېره وکړه ثوابونه یې ډېر وګټل خو موږ محرومه پاتې شو نو هغه ورته وویل چې یاره ستاسې د ثواب دا طریقه ده چې تاسو طالبان له ډوډۍ ورکوئ نو ثواب کې به شریک یې وایي نو اول به خلکو چې دی د کورونو نه لږ لږه ډوډۍ جوماتونو ته مدرسو طالبانو ته راوړله خو بیا خلکو ګرانه شو نو بیا دغه طالبانو بچڼې ګرځوله وظیفه به یې راټولوله نو زموږ دې علاقو کې دا بنیاد چې و د هغه وخت نه ایښودلی شوی و د پیر روشن د زمانې نه او د دې نه هم دا ثابته شوه چې د ضرورت په ټیم کې سړی د قرنګې ډوډۍ غوښتلی شي استط عما اهلها چې دی طعام غوښتو د هغې د خاوندانو ډوډۍ یې غوښتله حتی تر دې پورې راته کله چې نن دا دواړه اهل قرې تین خاوندانو د یو کلي ته نسط عما خوراک غوښتو اهلا د هغې د اهلنا د هغې د خاوندانو نه پابا وغی انکار وکړه یو ضعی په هما چې مېلمستیا ورکړې دواړو ته د دې کلي وانه دا بېکاره خلک وو دی ته ډوډۍ ورنکړه او ګورې دې ته هم کله یو سړی ډېر عزتمن او قدرمن وي خو د قدرې څوک نه پېژني او د لږو خلکو سې قدرې دا دواړه لوی پیغمبران دي او د کلي واله ډوډۍ هم نه ورکوي نو د داسې غټو خلکو قدر قدردان خلق دا بے لگی لگ خلق دا دی قدر بے پیجنی ارسل دا دی کانو خلق قدر نا پیجنی فاباو دا انکارو کا یزو ای پو ماچن مسیح ورکی دوارو تا فوجدا اومن دوارو پیا دیکی جدارن یو دیوال یوریدو ارادے نرلا یوریدو ارادے نرلا انی دا نیزیو دا دیوال نیزیو ینقاض و چیغا را پریوزی رو غرزیگی فاقامه د برابر کو دی دیوان نرا فاقامه دیوالی سکو برابر کو وید راو دیوالی را وش پڑو دو او بیت سید چلی جوڑ کو نو قال و موسیٰ علیہ السلام نو شیدہ کستا خوشوه لا تخصانی اجر خامات با خشی عبدی بانی اجر مزدوری یدی خلکو نبی مزدوری خستی وی لیکن خلق خودون بیکار خلق دی چې موږ ته ډوډۍ نه راکوي وظیفه نه راکوي او تاول خیراتی دیوال جوړ کړو موسی علیه السلام په درې خبرې سم دا اعتراض وکړو لکه دویم اعتراض یې وکړو نو بیا یې درېم هم وکړو علما دلته هم وایي که موسی علیه السلام خپل حالت ته فکر کړی وی نو دا اعتراضونه یې نه کول لکه اول اعتراض چې ده دا اعتراض وکړو چې دا کښتۍ یې ولې سورۍ کړه نو د مور صندوق کې بند کړی و او صندوق یې دریا ته وغورځاو هلته الله حفاظت کړی و نو کا حالت یې را په یاد کړی وی کېدای شي دا اعتراض یې نه وی کړی دویم یې په خضر له سم دا اعتراض وکړو چې تا دا ناروا مړی ولې وکړو دا اعتراض یې پرې وکړو نو که ده خپل حال ته کتلي وی دانګ یو مړی دم کړی و قیپي دم وجلی و همې ته دې فکر دی نو هغه هم د وجلو دا دل هم د وجلو هغه تدبیر کړی نو که دا خپل حال تدبیر کړی نو کېدای شي دا اعتراض یې نه وی کړی او دا درېم اعتراض چې دې خضر علیه السلام ته وویل لو شئت لاتخذت علی اجرا نو دا نوی خیراتي کار دا په مدین کې د شعیب علیه السلام د لوڼو لپاره کړی و چې هغې نه د کوهي نه اوبه راویستلې او څاریو له چلې اوبه کړه موسی علیه السلام وږی هم و ستړی هم و او بیا هغه د کوهي غټه بوکه وه غیر ویسته ده او غیر سالو چې دی خړوب کړه مزدوري نه واخستې پی او تر دې چې کله د شعیب علیه السلام کور ته لاړ دی کور کې بیا خوراک هم نه کاوه ویل ما دا خدمت د الله دپاره کړی دی نو ډوډۍ نه خورمه نو که هغه حالات ده په یاد کړی وی کېدای شي دا اعتراض یې نه وی کړی نو قال موسی علیه السلام نو شعیب ستا غوښ شوی نو لاتخذت تا به اخستې وی نه دی من اجر المزدوري قال هذا فراق بيني وبينك والخزر نسم دا جدائی دا ما بین زما کیفتا ما بین کی ندین دا رسط دوار دیو من رخصتی واخست دارا دکا کم شر چی خزر لسان پیر گوالیو ند اغ شر تو پاداری دا موسیٰ علیہ السلام نو نشورا او زکا نکی دا چی دکا انو ظاہران دا شریعت نخلاف معلومی دل او دا انبیاء و شان لري چې هغې مخکې یو ناروا کار کوي یو سکوت وکړي او دا هم غیرتي مسلمانانو دا مزاج دی یو غیرتي مسلمانی دا په مخکې څوک ناروا کوي نه خالخوا غصه وله ورځي د الله په دین په کې ننګ او غیرت پیدا کوي خامخا اعتراض کوي نو قال ورخل نسم هذا فراق دا جدایي ده ما بین زما کې استان ما بین کې سونت بې وکړه چې خبر بدل کوم تا ته بې تعویل ما په حقیقت دغه څه باندې بې تعویل ما په انجام و حقیقت دغه څه لم تستطیع ستا طاقت نه ده په هغې باندې صبر کولو اما سفینه فکانت مساکین یعملون فی البحر دا ورته د اولې خبرې بیان کوي چې د کښتۍ نه مې تخته ولې رویستله هغه وایي دا کشته اصل کې مسکینان و او مخه ته یو بادشاہ چې هغه به روغه کشته نیوله په زور باندې بیګار به پکاو نو ما دا کشته د دې لپاره نقصان کړل چې دغه ظالم بادشاہ په زور بیګار کې ونه کړي او د دې مسکینانو څخه ظلم او زیاتی ونه کړي نو دا کار ما بنیادی د مسکینانو د مال د حفاظت لپاره وکړو چې دا کشته د مسکینانو مال و او که دا مې خرابه کړې نه وي او دغسې روغه وی نو مخې ته ظالم بادشاہ هغه په زور نیول او خپل بیګارونه یې پې کول نو د دې اطمینانو د مسکینانو د حفاظت په خاطر چې د هغوی د مال حفاظت وشي ځکه د مسکینانو د مال حفاظت کول دا سنت د انبیاو دی او دا مثلا ته معلومه شوه چې د ډېرې پیادې لپاره څه لږ نقصان کولی شي لکه د کشته کې خو لږ نقصان هم راغلی ځکه تخته ته وختله خو بل طرفه پیادې ډېره وه دا ظالم د ظلم نه کشتۍ بچ کېدله نو په دې وجه د ډېرې پیادې حاصلولو لپاره دا لږ نقصان وکړو اما سفینه چې دا کشتۍ وه پکار کړې مساکین لپاره د مسکینانو یا منج کار یې کوه په بحر دریاب کې کار یې کوه نو مزدوري کوله یا منه چې مزدوري کوي په بحر دریاب کې فارت ما اراده وکړه نو عبادت چې نقصان یې کوم دی لره وکان وراهم او اخوال دیونه وکان وراهم دا اصل کې علت دی مخې لپاره وکان وراهم ځکه چې دی اخوال دیونه مدې کوي بادشاه یا خوځو اخسل نیونه به کل سفینتین یا خوځو چې نیسی کل سفینتین هر روغه کشته غصبن په زور باندې کل سفینتین نه مراد روغه کشته ده هر یو کشته نه ده مراد ځکه چې هر کشته مراد ونه به د ودی سره یې کوله و دین مراد روغه کشته ده چې کومه کشته به روغه و بینیوله بیګار به پکاو د کنه سبا کله ظالم حکومتونه د خلکو په گاړو باندې بیګار نه کوي په زور د خلکو نه گاړي ونیسي کله اوسه ورځ او دوه درې ورځې د هفتې پورې اوسئ د زړه کله اوسه په میاشتو اوسئ د حالاتو مناسب د عوامو گاړي په زور نیولي بیګار نه پرې کوي نو دا یو ډېر لوی ظلم دی ځکه خضر علیه السلام د دې ظلم نه د بچ کېدو په خاطر دې کشته کې لږ نقصان هم پیدا کړو و اما الغلام فکان ابوه مؤمنین فخشینا یلحق ما طغیانا و کفرا دا ورته دغه هلک خبره کوي چې دا هلک چې و دی په خپله ګمراه و او مور او پلار یې نیکان خلک و نو په دې خاطر مو قتل کړو چې دی د وجې نه مور او پلار څه نه شي بېدینه نه شي نو څه معنی دا هلک چې و ضرري و ده کې ضرر و نو هر ضرري شی دانګ په یو مناسب طریقه ختمول غواړي د یو شي نه ضرر نقصان پیدا کیږي نو مؤذي او ضرري شی په مناسب طریقه ختمول غواړي و اما الغلام سالو فکان ابواب امور پلار د مؤمنین مؤمنان فخشینا من غیر ایرهقهما چې وبه غورځي د دواړو باندې طغیانا سرکشي و کفرا او کفرا فاردنا ایوب دلهما ربهما خیر منه زکاتن من گیر ادا وکلا چې بدل کې بور کې دوړو تار در دوړو خیر منه ډیر غور دن زکاتن په پاکوالی کې زکاتن په پاکوالی کې د سی بچي باندې الله ور کې چې دا غو باقی د عمل پاکي وا اقرم ور دن نزی به رحمن پر رحم کول کې په مور پلار باندې چې هغه مور پلار باندې مهربان ابي و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه داوت الرب ديوال خبره کوي چې دیوال ما وسوړو د بیت مسی د جوړ کو دی وجه دا و چې دا دیوال دا د یتیمانو او د دې دیوال د لاندې خزانه د پنوا نو کدا دیوال ورزیدل وي نو خزانه ښکار کېدل او کېدې شي دا خلکو د دې یتیمانو دا مال خراب ځای کړی وي نو ما دا دیوال سیده جوړ کو د دې لپاره چې کله دا یتیمان الکان ځواني ته ورسیږي نو دوی به دا دیوال په خپله راوسوړي او خپله خزانه په خپله راوباسي نو څه معنی دیوال جوړول دا هم د یتیمانانو د مال د حفاظت په خاطر کوي چې د یتیمانانو مال محفوظ شي ځکه د یتیمانانو د مال حفاظت کول دا هم سنت د انبیاو دی نو کښتۍ خرابول دا د مسکینانو د مال حفاظت پکې و او په دې دیوال جوړولو کې د یتیمانانو د مال حفاظت و نو خضر علیه السلام وایي چې دا ما د یتیمانانو د مال حفاظت په خاطر دا کار وکړو. او وجه ذکر کوي چې وکان ابوهم اصوالحا، د دوی پلار نیک سړی تیر شوی و، نو د هغه په خاطر باندې ما د دې بچو خدمت وکړو. او د دې نه دا معلومیږي چې کله پلرونه دینداره خلک او نیکونه دینداره وي، نو الله یې د بچو او د هغوی د مال حفاظت کوي. د دې هلکانو چرته بله نی، داسې نه و چې د هلکان دینداره وو، د هلکانو دینداري نه ذکر کوي، بلکې دوی د پلار دینداري ذکر کوي چې د دوی نیکه دیندار او نیک سړی تیر شوی و. بعض علما وو چې دا بله نیکه وو، نږدې پلار هم نه و. خو کله کله داسې کېږي چې کله نیکونه دینداره وي، نو الله د هغوی د نوسو د کړوسو د مال حفاظت هم کوي. دینداری دا ډیر اثر لري، د ډیر پوشت او خاندان پورې بیا دینداری اثر چلیږي. د ځینې خلکو نیکونه دیندار خلک تیر شوی، نو الله د هغې د جامونو د نوسو د کړوسو حفاظت بیا کوي. نو په دې وجه باندې دی د هلکانو دینداری نه بیانوي چې د هلکان دینداره وو، بلکې د دېو نیکه چې دا دینداره وو. نو اما الجدار وشا دیوالو پکانو لی غلامین پا دادوالو کانو یتیمانانو پی المدینه تی بیخار کی، وکانا تحت اولان دی دین کنزو لو ما خزانه دی دوارو دی دلان دی خزانه دا پنوا. خزانه بارا کی زین علماء دام وی چه دا یو تختی و دا سرو زر یو تختی و او تختی کی دا لی کل کلو چه بسم الله الرحمن الرحیم عجیب تو لی من یومینو که پا یحزنو، زمان چه تعجب دی چې هغه مؤمن او بیا هم غمجن. یعنی مؤمن سره خفه کېدل نه دي په کار، ځکه ایمان دا ډېره لویه خزانه او لویه سرمایه ده. او عجبت لما یوقن بالموت کیف یفرح، زما هغه چا تعجب دی چې د هغه په مرګ یقین او بیا هم خوشحالي او مستی کوي. نو څه معنی سره چې د مرګ عقیده او تصور وي، نه هغه کې مستی او خوشحالي نه راځي. او عجبت لما یعرف الدنیا کیف یطمئن الیها، زموږ هغه چا تعجب دی چې دنیا پیژني او بیا په دنیا باندې له مطمئنی، یعنی دنیا باندې خوشحالي او اطمینان نه دی په کار. او اخیر کې وشه لا اله الا الله محمد رسول الله کریمه لیکل شوه. نو ځینې سلفونه داسې نقل ابن جریر د هغې نه نقل کوي. خو بهرحال دلته خزانې ذکر راغلی، نو که هغه د سرو زرو تخته وي او که بل شکل باندې خزانه وي د دوی دپاره. وکان ابوهما صالحا، و پلار د دې دواړو نیک. فاراد ربک، اراده وکړه ستا رب، فاراد ربک. ګوره د الفاظ هم بدلی، دلته څه وایي؟ فاراد ربک، او مخکې څه وویل یو اتیا کې؟ فارادنا ان یبدلهما، او د یو کوم اتیا کې څه وایي؟ فارادتو ان اعیبها. ناول فارادتو د واحد متکلم صیغه ده، بے فارادنا د متکلم ملغیر صیغه ذکر کوي، بے په اراده ربک د غائب صیغه ذکر کوي. دا ولی ګورئ دی کې ادب دی، اول ځل ظاهرا نقصان دی، لکه د کښتۍ نه تخته ایستل دا ظاهري نقصان دی. نو خضر علیه السلام ادبن ذات ته نسبت کوي، په ارادتو الله ته نسبت نه کوي، ځکه چې کوم بیکاره کاری نو ښه لاره سړی ځان ته نسبت وکړي، الله ته یې ونه کړي. او وروسته په ارادنه هلته کار کې خیر او نقصان دواړه و، د الله کوجد ظاهري نقصان و، خو خیر پکې دا و چې دې په ځای به الله دې مور و پلار ته بل ښه بچی ورکړي. نو هلته ارادنه چې هغه د متکلم ملغیر ذکر کړه. او دا دریم ځل په اراده ربوکه وایي، ځکه دا دویم ځل خالص فائده ده او خیر دی، ځکه د یتیمانانو خزانه محفوظه پاتې شو. نو ادبن دی صرف الله ته نسبت کوي، ځان ته نه کوي. نو چې کوم ډېر غوره کار دی ظاهرا، هغې نسبت صرف الله ته کوي. چې کوم کې پیدا او نقصان دواړه دي، نو هلته اراده نه وایي. او کوم دی کې چې ظاهرا نقصان دی، نو هلته اراده تو وایي. فاراد ربک اراده وستاره من یبلغه، چې ورسي اشدهما ځوانۍ ته، ویستخرج لو بچتا دواړه کنزهما خزانه خپله، او رحمتا من ربک، د وجد رحمت در افستانه، وما فعلت عن امری، ما دا کارونه نیکوي په خپل اختیار باندې. فضل علیه السلام وایي دا څه چې ما کړي دا ټول مې د الله په امر باندې کړي دي. نو دین هم دا معلوم شي دا څه یقیني پیغمبر دی، دې کارونه کوي د الله تعالی په امر باندې کوي. او حدیث کې دا راځي چې کله د کشتۍ کې سوارو د یو چنچن رااله او په دې کشتۍ کې ناستله دریاب ته مخوک او ښکته کړل یو بیې راواخیستې نو حضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې زما ستا علم د الله د علم مقابله کې داسې کم دی لکه څنګه چې د چنچنۍ په دې مخو کې د اوبه رالي په نسبت د دریاب باندې دا دریاب چې داسې امتحان نه ده معلومه د الله علم داسې یو ډېر غټ علم دی او زما ستا علم دا معمولي علم دی لکه د چنچنه مخو ګپ چې د لږې غونې لونوالی رالی ګوره دواړه غټ پیغمبران دي خو بیا هم دا خبره کوي چې زما ستا علم د الله د علم مقابله کې ډېر زیات کم دی نو بیا به نور د دې زمانې علما د هغوی به څه علم وي چې دغه دواړه د خپل هم د علم دریابونه دي موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دواړه د علم دریابونه دي خو بیا هم وایي زما ستا علم د الله تعالی د علم په نسبت دومره معمولي دی لکه د چنچنۍ مخو ګپ شي چې معمولي د لونوالی کم راغلی او د دې واقعاتو نه دا معلومه شوه چې ګوره موسی علیه السلام هم غیبدان نه دی خضر علیه السلام کارونه کوي خو موسی علیه السلام پرې پوهېږي نه هغه دا کارونه د هغه ټول سم کارونه وو ورته توران ښکارېدل نو دورانو ته ولې ښکاري ځکه غیبدان نه دی په غیبو نه پوهېږي او خضر علیه السلام هم غیبدان نه دی ځکه هغه وایي ما فعلته عن امري دا کارونه ما په خپل اختیار نه دي کړي د دې وینا مولانا یرحم رحمه الله وایي و علم موسی چون که شد در غیب بند علم موسی که بود ارجمن علم موسی چون که شد در غیب بند د موسی علیه السلام علم چې په غیبو کې بند شو یعنی غیب دان نو نو علم موسی که بود ارجمن وی د منګک وسع علم یې بچیه منګک څه ته ودي پیرانو ته دا بعضی پیران داسې چې هغه دعوه د چا کوي د علم غیب کوي ځینې وایي چې هغه پیر نه دی چې د مرید د حال نه څه نه خبر نه وي او هغه پیر نه دی چې هغه ته د ونو پاڼې د او دریابونو شګې ورته څه نه وي معلومې نه وي بعضې دا هم وایي چې زما پیر زما د هر څه نه خبرېږي تر دې چې زما د ویښتو نه هم خبر دی زما د بدن څومره ویښته راټکېږي نو ګورئ موسی علیه السلام دی لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه دی مولانا یرحم رحمه الله وایي چې دا منګکان دا پیران دا به څه غیبدان شي وما فعلتم من ذكر ذا كار فل اختيار باني او ذلك تاويل ما دا حقيقه دا سلام تستطيع عليه ما كي سميرو اتاوي كي ما لم تستطيع التتي وسوا او تستطيع كي التتي سرا حذف شويلا تخفيفا حذف شو نو تستطيع كي تستطيع ولدا جائز دي او دلت داتي حذف كلا تخفيفا لکه د لفظ کې تخفیف دی نو دا د لفظ خفت دلالت کوي په تخفیف معنوي باندې چې موسی علیه السلام باندې هم سپکوالی رالی او کومه سړوبي چې پرې راغلې وه سړوبي ختمه شوه د دې کارونو د وینې په سړوبي راغلې وه نو ذلک تأویل ما حقیقت دا وسه دی چې ستا وس نه کېده په هغې باندې صبر کولو ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا دا سلورم واقع ذکر کوي دی صورت کې او تعلق دی د صورت داول دعوی سره اوله دعوه صورت کې سوا نفی د علم غیب وه چې غیبدان صرف او صرف یو الله تعالی دی بل څو غیبدان نشي کیدلی لکه مخکې دیس پورې څو واقعات بیان شو پیدرې واقع د اصحاب کهف بیان شو چې دی غیبدان نه و لوی اولیا کرام دي خو غیبدان نه دي په غار کې نهه د بره درې سوه کاله وخت شوی او دی وایي زموږ ورځ یعنی موره شوې ده دویم واقع د نبی علیه السلام چې ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا دریم واقع د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام بیان شو چې دی هم غیبدان نه و او اوس څلورم واقع د ذوالقرنین بیانوي چې ذوالقرنین هم غیبدان نه دی ځکه دی چې کله شمال طرف ته تللی دی او د کوم قوم سره میلاو شوی دی په شمال کې نو لا یکادونه یبقهون قول دی په خبرو نه پوهېده نو چې څوک د یو چا په خبره نه پوهېږي په ژبه نه پوهېږي بس غیبدان شي حالانکه ذوالقرنین چې ډېر لوی ولي او ډېر لوی بزرګ انسان تیر شوی دی خو بیا هم څه نه دی غیبدان نه دی نو ویسألونک ته پوښتنه کوي عن ذوالقرنین په باره د ذوالقرنین کې قل سات علیکم منه ذکرا ذو القرنین دا یو ډیر لوی بزر تیر شوی دی او ډیر نیک بنده تیر شوی دی خو د ده پیغمبري معلومه نه ده و ذو القرنین لم یعرف نبیا ولا لقمان فاحذر عن جدالی دا شعر کې راځي بدالعمالی شعر دی چې و ذو القرنین لم یعرف نبیا ذو القرنین پیغمبري نه ده معلومه ولا لقمان فاحذر عن جدالی او دانگی دا لقمان پیغمبری معلومه نده نه لقمانم یو نیک سره تیر شو لقمان حکیم او دانگی ذو القرنین چی ده نو دا ام دیر نیک سره تیر شوه ده ده ده چی ده ذو القرنین وی ذو القرنین ده تسکه وی چی ده پاره سوروم بانی او ده ده طولی دنیا مالک گرزیده ده نو پا ده وجه سوی ذو القرنین وی زنی خالق ده وجه تسمیه ده ذکر کهی چه ده تا ذو القرنین پا دی وجه میلے کیگی چه ده حکومت دیر غاٹو پارس و روم طول بانی مشرق و مغرب پا تی حکومت رسید رو نو پا دی وجه چلے ذو القرنین میلے کیگی وان تور تو ایسا تو ده سبولو لما علیکم بتاس بانی من حدین ذکرن یاد آش ذکرن مان السیاد انده دی ده حالاتو با در حالات میں بلغ ونی حالات ذکر کو انما کرنا لو فی الارض واتینا من کل شیء سببا اللہ من جوار کرے در اللہ پزما کی امن گوار کرے در یوشین اسباب یعنی اللہ اولا دیر اسباب برکری و دیر وسائل دیر غٹ حکومت وٹ بادشاہی و فعاد با سببا دیر روان شپا لارد مغرب بانی فات با سببا پس دے روان شپا لار دا مغرب بانی او حتی اذا بلغ حتی نمخی تقدیر دے تلو تلو تردی چی ورسی المغرب الشمسی ازید پریوتو لدن ورطا مغرب الشمس مقصد داری دید باہر اسود کناری تا ورسی دل چی سلی گوری ندا سی معلومی گی لکا چی دانور پر دریاب کی پریوزی دا حقیقت نو چې ګن یقیني نور په دریاب کې پریوت ځکه نور د دنیا نه خو ډیر غټ دی ناوسنګ په دریاب کې ډیر ډوبیږي خو داسې یو مخصوص شی ده سړي ته لکه چې دا نور په دریاب کې پریوځي او مغرب الشمس دا مقصد دی چې یقیني کوم دی که نور پرې هغه ته رسېدل امکان نه لري چې دا هغه ځای ته سړی ورسېږي چې یقیني هلته نور پریوځي هلته سړی رسېدلی نه شي اور دی مقصد دارے چی دی دا بحر اسود کناری تاور سیدل او سری بچی کتن نو دا سی محسوس سیدل کچی دانور پا دی بحر اسود کی پریوزی حتا تا دی پا دی دا بلغا چی ور سیدل مغرب الشام سیدل پریوتر دنوار تا وجلہ ایمون دانور تغربوچ پریوتوی عین حمیتین پا غچین تورکی پی عین حمیتین پا غچین تورکی مراد تی نسل بحر اسود دی و وجد اوی من دین دادی خواه قومن یا قوم قلنه ولمن یا ذل قرنین یا ذل قرنین ایمان تعذیبا یا بتا عذابر که دی خلکوتا و ایمان تتخیزا یا بنی سیبده که حسن خلار حسن دنی که خبرنی خلار یعنی مقصد داره دی خلکو را دعوت ورکا که خبر او منلا نو دیر خلک خبر او نملا نو بیوس جنگو که ده کارم دغسی والله زور و طاقت ورکره و دے بزے پزے گرزل اللہ تعالیٰ دین دعوت بے چلاو اللہ دین بے غالب کاو نو کچھا بے خبر اومن اللہ خود زان سے بے ملگیری کرن او کچھا بے خبر نمن اللہ اسی بے جہاد کاو او اللہ تعالیٰ خود نہ کریو قال اما من ظلم پسوف و نعذیب و سم یرد الی ربی فیعذیب عذاب النکرہ و اجل قرنین حلاسوک چیغا ظلم کی او ظلم کی سمانه زمنګ دعوت ونه منی او په کوبر او شرک کې پادیش پس او په نواز یو څنګه مازاب ور کو سمه یورات دو بیا واپس شیناله به خپل رب ته په یواز یو نه مازاب ور کې عذاب نو کړه عذاب ناشنا ان مقصد دا لري چې خبر نن من لازمه دعوت دې بوسه جنگ کومه او اما منا منا سو چی مان داوڑی وامل سوال نمبر 19 نو پا لہو جزانی الحسنا اغل را بدل را خیستا پا لہو جزانی الحسنا دا اصل کی دس لیا دا الحسنا مبتدا مؤخر دا او لہو خبر مقدم دی چی در پار بخمد بدلی او دا جزان میس کی جملہ متعلیزہ را غلی دا او دا اصل کی یو جزا جزان دی پا لہو الحسنا دل بخ بدل جزان من یو جا جزان دل بدل ور کو لکی بدل و سنقول لو من امرنا یسرا او ز شم گو تو من امرنا رکار زمنا یسرن آسان خبر من امر لازم لکان یسرن آسان خبر سمالا کچا خبر او من لا ندا سمنگا نرمی کو سختی بو سن کو ذکر نیکان حکمرانانو عادت دا چې کوم مجرمان یغی له سزا ورکای او چې نیکان خلک یې دا غی سنرمی کوي ظلم نه کوي نو مخکې آیات مقصد دا اما من ظلم مقصد دا و که څوک ظالمانی یغی له سزا ورکو او د دویم آیات مقصد دا چې چا خبر اومن له ایمان راوړ نو دا غی سره موږ نرمی وکړو ځکه چې کوم صحیح حکومتونه ای او عادلان حکمرانانی نو د ظالمان سختی کوي سزا ورکوي او چې کوم نیکان خلک یې دغې سره نرمی کوي خو نن سبا د حکومتونو خبره سره الټه شوې ده چې کوم نیکان او دیندار خلک یې مجاهدین یې دغې سره قسمه قسم ظلمونه کوي او چې کوم فاسقان فاجران یې دغې سره هر قسمه نرمي هغې ته هر قسمه سهولتونه برابروي حالانکه ددې حکومتونو چې کوم اسلامی حکومتونه او مسلمانانی دا غی زمواری دانه چه اغا ظالمان لسزا ورکه و دا نیکان و خلق سن نرمی کهی اکر ذوالقرنین بیان که دا خبر را را نو سنقول له من امرنا یسرا من با او اطر کارز من نا آسان خبره یعنی مقصد داره چه اغا سبسکو آسانی با نرمی بسکو ثم اتبع صحابا بیده روان شو پا لارا دا مغرب با مشرق بانی بیده روان شو صحابا پا بلا لارا چه دا مشرق لارا دا دا مخی سفری مغرب طرف تشوه ری او دا دویم سفری مشرق طرف تشوه او دا سفری دقا مقصد دو چه زیب زیب خلکو را دعوت ورکاو او دا دیر پار سفری سر کولی دا اللہ دا دین دا خوراولو بخاطر بانی مغرب ته بیا مشرق ته بیا شمال ته دا دونه اوږدې سفرې چې کړي دا صرف د دې لپاره چې په دنیا کې د الله دین خور شي او د الله دین سم خورا د دعوت او د قتال د لارې نه چې یو طرف ته به مثال دعوت چلاو او بل طرف ته به قتال او جهاد ام کاو او د دین د خورېدو اصل طریقه هم دغه ده چې یو سړی دعوت چلی او که دعوت څوک نه مني نو بیا داسې قتال پکار دی ابن رجب حنبلی رحم الله دې باندې یو رساله دا ښایسته بیان دې خبره کړې یې تېر ورځ ما دا خلاصه راټوله کړې یو بیان مې ته جوړ کړو چې اصل اولنۍ خبره سره دعوت دی او دعوت نه وروسته بیا سره څو خبره ونه مني نو دا داسې بیا قتال کول دي لکه صحابي وای موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړو چې ان نزل بهذا من عدل عن هذا من کو دې تور هغه څوک وو چې هغه د قرآن نشرې مخ اړی یو سړی د قرآن منلو ته نه تیارېږي د صحابي وایي موږ ته الله نبی امر کړی و چې هغه سړی مونږ په توره باندې وو نو اوله خبره دعوت چلول دي که په دعوت د یو سړي اصلاح ونه شي نو بیا د هغې خلاف توره استعمالول دي او دا دواړه خبرې د یو بل سره لازم او ملزوم دي دعوت او قتال دواړه ضروري دي یوازې په دعوت اکتفا همدا هم صحیح نه ده ځکه مخکې چې څنګه دعوت چلېده د هغې دقه طریقه وه چې دعوت هم چلی دعوت سره چلې توره هم استعمال شوې ده او بیا دې باندې ابن رجب حنبلي رحمه الله چې کوم روایت نقل کړي دي نو ښه بحث یې دې مسله باندې کړی او دې باره کې ښایسته روایت هم بیا راجمع کړي چې نبی علیه الصلاة والسلام صفات څه وو د هغه صفات یې را نقل کړي چاغه ته نبی الملاحم او نبی الملحمه ویلې کېږي د جنګونو پیغمبر هغه ته ویلې کېږي دغه رنګې نبی علیہ السلام بارہ کی دام راجی چاغ سر کی بس شروع نہیں سخ جنگون دو وجرا دائیں دا نبی علیہ السلام صفت کرا نقل کری دائیں برا نقل کری کہ یو باسو بے قزوی بن ادب پیغمبر سب ادب لخت ادب لخت سر تورا یعنی توری والا پیغمبر بھائی او دارنگی اگر واتیم را نقل کری دی چه منگا دا کرل دا پارا نیو را گری منگا دا لو کول دا پار را گریو او دارنگی زمان خوراک چی دا با زمان دا توری او زمان دا نیزی دا سوری دلان دی ری یعنی زمان خوراکون با دا جهاد دا وجه ری چه منگو جهادون که و غنیمتون باخلو او دا غنیمتون دا با زمان خوراکی دا سنوری گان روات را جمع کری نشنا نشنا روایت دی نو بہرحال اسلامی حکمرانان مسئولیت دارے چاہ مجرم نہ سزا اور کہ شکم نیکان خد کی دعوی سے بندرمی کئی نیکان سے بے سن کئی سختی نہ کئی کو نہ سبد حکمتوں خبر ٹولا بدل شو الٹا شویرا وسن قول ساری سما ادبا سمبا بے دے روان شو پوانار د مشرق بانی بے روان شو سبن پا بن لار بانی چی اغا لار دا چارا دا مشیق طرف دا حتی اذا بن اغا دلتم تقدیر دی دی تلا تلا تردی چی ورسی دن مطلع شمس غزیر را خطول دن وارتا مطلع شمس مراد عین اغا زین دی مراد چی کم دکی قین ور را خیج لکا مغرب شمس کی عین دی پریوتو زین و مراد نو مطلع الشمس کی عین در خطو زین دے مراد بلکہ اگی تہ نزدی دا سے علاقہ وا چہ سری تہ مدا سے محسوس دا لکہ چہ نانور دل تراخی جی حتا تہ دے پنی دا بنا کر چہ ورسی دا مطلع الشمس جے در خطو دن وا تنوی مند چہ دا خود دا نور پی قوم بانی لم نجل لهم شمع نو گرد دی قوم لرا من دون امخ دین ورتا ستر ان پردہ لم نجل لهم من نوا گر زول دی قوم نرا من دونها مخیر دینور تا یا من دونها دا بچ کے دل نہ دینور نہ ستر ان سے پردہ ان مقصد دا دغ دے کہ آبادیاں نے نوی ونی وغیرہ نوی شری پا کی پرشو دینور نہ اکثر بغارنو کی داخل گوشے دا کذالک ہم دغ رہیں گے کذالک ہم دغ کریں گے یعنی مقصد دار مطلع الشمس کی اغا کارو کو شکم مغرب الشمس کی کرے ہو یہ مشرق سفر کی اغا کارو کو شکم مغرب سفر کی کرے ہو وقد حتنا بما لدی خبرا منگے ہاتھا کریوا پاو سبان چھو دس رجیات خبرنا وقد حتنا مقصد داری شدر اللہ دیر زیاد اسباب برکریو دا حکومت ډیر قوی وو او د دغه د حکومت اسباب صرف الله ته معلوم وو وقد هرنا موږ ته هتا کنه پاشو د څه خو باندې ته خبر نه ثم ادبا سما به د روان شو بل نه ربانی روان شو په بل نه شغل لار شمال ده یعنی شمال ته بل سفر وکړو ادرې سفر یې کړی او سلورم سفر اغا نده ذکر شوه ده جنوب ده لکه جنوب تره سفر نده کره یه اغا وقت که جنوب تره تا بایدی کمه و او یه رسیدل بوتا گرانو خو پا ده خاطر ده جنوب سفر نده کره ده دره سفری کره ده مغرب و ده مشرق و ده شمال ده نسومت با بیده روان سو بند پا بلا ناربانی چنار ده شمال ده حتی اذا بنغا حتی دلتا مخکفشان تقدیر دیر حتی دری جرانی یعنی دی تلل تردی چی ورسی لغا بین سد دین من دو غلون تا وجدوی من دو من دونی ما اخوان دی دوار نقومنی و دا قوم لا یکا دوننی زین و یبقا هون شدی پوششو و قولن خبر دی و بلبانی لا یکا دوننی زین و یبقا هون پوششو و قولن خبر دی و بلبانی دی و خبر نپویدن او دا کمی خبری چی شوی دام دا ترجمان پا واسطه بانی شوی دی قالی ویلیو یازل قرنینی یازل قرنینی این یعجوج و ماجوج یقینا یاجوج او موجود فساد کوونکی دی پزما کې یاجوج او موجود دی بارہ کې راځي چې دا د یاپس په اولاد کې دی. د نوح علیہ السلام درې زامن وو، حام، سام، یاپس، او یو کنعان او خوا ډوب شوی وو، او د درې زامن ایمان نه وړی وو. نو دا یاجوج او موجود دا د نوح علیہ السلام ازوی چې یاپس دی په اولاد کې دا راځي. دا ځان له دوه قبیلې دي، اخیره زمانه کې به دا راښکاره کیږي، د قیامت علاماتو کې راځي چې اخیره زمانه کې به ظلمونه چې کله ډېر زیات شي، نو دغه ظلمونو پر د عمل کې به الله مهدی علیه السلام را پیدا کړي. کله کله ظلمونه ډېر شي، نو د هغې الله ښه رد عمل راښکاره کړي. اکثر داسې کیږي لکه مثلا ملکونو کې ظلمونه شروع شو، د هغې مقابل کې الله تحریک طالبان را پیدا کړو، نو کله کله دغه رنګې کیږي چې ظلمونه ډېر شي، د هغې یو ښه رد عمل الله راښکاره کړي. مهدی علیه السلام به د ظلمونو د رد عمل په نتیجه کې راښکاره شي، او هغه به حسن او حسین رضی الله عنه په نسل کې وي، یعنی د نبی علیه السلام په آل کې دا راځي، په خوی او شکل کې د نبی علیه السلام سره مشابه، او نوم به همدغه سه محمد وي، او د پلار نوم به عبدالله وي. د هغه سه به خلک بیعت وکړي، خو بیعت باندې به دی اول خوشحاله نه وي، خلک به مجبوره کړي بیعت به ورسره وشي مقام ابراهیم کې، او بیا به مهدی علیه السلام د هغه ځای نه شام ته لاړ شي، او دی به چیرې جهادونه او جنګونه کوي، او ډېر زیات مړی به کوي، تر دې چې بعد خلک به دا وایي چې دا خو مهدی نه دی، ځکه دا خو بیخي رحم نه پېژني، او کفار به داسې بهتر څه وژني. د هغې نه وروسته بیا عیسی علیه السلام راشي د اسمان نه، د یو وخته پورې به دی د مهدی علیه السلام سه وي، خو بیا چې کله مهدی علیه السلام وفات شي، نو عیسی علیه السلام به د مسلمانانو خلیفه شي، او د عیسی علیه السلام د لاسه بیا به دجال مردار شي، ځکه دا ډېره خطرناکه فتنه ده دجال ده. دا مهدی علیه السلام، عیسی علیه السلام او دجال یا یاجوج ماجوج، دا ټول یو بس تړلي علامې دي د قیامت، یو بس نږدې را پیدا کیږي. نو دجال چې کومه دی، دا به د عیسی علیه السلام د لاسه وژلی شي، او د هغې نه وروسته به الله یاجوج او ماجوج را پیدا کړي، چې دا به ډېر خطرناک لښکر وي، ډېر زیات به وي. عیسی علیه السلام به د ملګرو سره کوهي تور ته لاړ، چېرته پناه واري، او بیا به عیسی علیه السلام خیری وکړي، دا خیرو ده وایي، نو به دی هلاک شي، او بیا به عیسی علیه السلام راکوشي. الله تعالی به سمرغان را ولېږي، دی لاشونه به ویسي، او بیا به الله باران وکړي، او دا دومره سرکشه خلک به وي چې دوی به اسمان ته بېغه شروع کړي. دوی به چېرې د ځمکې والا خو ختم کړه، خو د اسمان والا مقابله کوو، هغه شي به بېرته په وینو سر رالویږي، دا به شي ابتلای د الله طرفه نه. او دا دومره ډېر خلک چې بیا به دی د دین دونه به مسلمانان د اوه کاله پورې ورونه بلی. نو بهرحال دا هم یو عظیمه فتنه ده چې دا به قیامت ته نږدې راښکاره کیږي، او د قیامت دا بعضې علامات د یو بل سره تړلي دي، چې مهدی علیه السلام به را پیدا شي، بیا عیسی علیه السلام دغه زمانه کې به دجال هغه به وژلی شي، لږ وخت پس به چې بیا د یاجوج ماجوج دا فتنه را پیدا کیږي. او دا یاجوج ماجوج د اصل ده د نوح علیه السلام کنجوی چې یاپس د هغې په اولاد کې راځي. نو دی د قوم شکایت وکړ د یاجوج ماجوج نه، چې ان یاجوج او ماجوج مفسدونه، فساد کوونکي په ما کې، په هن نه جلو ای موږ راجمه کوله کستا دپاره خرجن چانده او خرچه الانتا جلا په دې خبره چې وګرځې زمونږ مابین کې دي، مابین کې صد دن دیوال اقامه ته چې موږ بل چانده وکو، او زمونږ دې مې یو دیوال جوړ کا. یعنی مقصد دا دی چې کله د بادشاهانی نو رعیت د خپل راعی نه د بادشاه نه داسې مطالبه کولی شي، کله ضرورت راشي د ضرورت په اساس داسې مطالبه کولی شي. قال من مكني في ربي خير فعينني بقوة أجل بينكم وبينهم ردوى ذو القرنين وتوي جستاسو شانديت زما جولات نشتا انما لو وصلك الاستاذ شانديت وسرب دلاش خدمت لا ستاسو وكي جستاسو دي ما بين كي ديوار جوڑكم او دي كده تمشار له چکر نیکان بادشاہ دی ناغد رعیت نے بھی ضرورت امر ناخ دی بعض خلق بھی ضرورت پر رعیت ماں ٹکسن مقرر آئی اکثر ٹکسن تو ظلم لڑائی نہ تو ضرورت پر ٹیم کے ٹیک سلے شی مقرر والے مثلاً کر جہاز ضرورت ہی تو مجاہدین ضرورت دے اور بیت المال کی خرچہ نہیں بیت المال بیخی خالی نہ پدغ موقع بانی دا اجتماعی ضرورت پر خاطر بانی عوام وبانی پر رعیت سره ټیکسونه شی مقرره ولې وغاله چې یقیني ضرورت دي او بیا غټه کس په صحیح ځای کې استعمالیږي مثلا د جهاد لپاره یقیني استعمالیږي نو سره ټیکسونه شی مقرره ولې خو که چېرته اجتماعي ضرورت نشته جهاد نه کوي او د رعیت نه ظلمن ټیکسونه اخلي د دې باره کې ډېر سخت وعیدونه هم بیا راغلي بلکہ بعض پتوام دا ورکری چھ بعض خلق پخ پس سر چکم ٹکسون اخری دائی قتل ولم روای دی ولما دی پتوا ورکری نو بارحال ٹکسون اگر دو قسم یو جائز ٹکسون دی دا زورت پا وقت کی چھ زورت دی او پس سیجا بیر تر لگی نو ٹکس اخسن جائز دی و چکر یقینی زورت نی یا ٹکس سخت دی او پس سیجا کی بیر تر نلگی نو بیر ٹکسون اخسن سری نروای دی نو گوری ذوالقرنین در اخپد رعیت نکم ٹکس یا چندر نگواری لکه چې ضرورت یې نه و نو څه معنه نیکان حکمرانان چې کله ضرورت نه وي نو د رعیت نه بېځای مالونه نه اخلي نو قال وذوالقرنین ما مکنی تعقد لك الامارات په هغه کې رب زما خیر ډېر غوره دی ما مکنی هغه چې طاقت م راکړې ماته رب زما فيه په دې حق ده او دې خبرې باره کې نو خیر نو غړې غوره دی سمن اللہ مال طاقت راکر صاحب چاندی تزما ضرورت نشتہ فعین الجما مدد کوئی بے قوت ان طاقت دمٹ و بانی بے قوت ان سما زما سے لاس و ہمکاری ہو گئی لاس خدمت راسا ہو گئی آج آج ہوا گون بین صاف ما بین کے بین ما بین کے رد من دیوال رد من کھلک دیوال تھا یہی وہ سدن سدن اور رد من یوش نے دیوال تھے وہی وہ ردم آوا تھا وہ ڈیر کھلکی او دیو بسی اجاسی متسیدی ناغیتی مطالبه دا دیوال وکلا دیوی چه دیوال خکلک دیوال بلا جور کم زکا اغی صدن نپوز او دیسه وی رد من ردم کلک دیوال تا وی آتونی زبر الحدیری حتی یسا بین صرفین ویل دراؤر ما تا زبر الحدیری اغا توکلی دا وسپنی زبر الحدید اغا تختی و توکلی دا وسپنی د وسپن نه چې دی داسې بلاکونه ګټې غونې جوړې کړلې او حتی تر دې پورې حتی معنی جوړوي دا دیوال دلته عبارتونو کې اختصار دی دوی وایي چې راوړئ ما ته ټوکړې د وسپنې یعنې بلاکونه د وسپنې حتی نه مخکې تر دې چې دلته دیوال جوړاوه تر دې چې برابر یې کوم مېن د دوو غونډو کې بین صدفین ما بین د دوه سرونو د غرونو کې یعنی لوڑ دیوالی جوڑکو نو قالن پا خو اندش پکیا وکی دیتا دو وسپن نیو دیوال جوڑکو لکه سنگی سره دا بلاکون نا یا دا خختون دیوال جوڑی نو دم دقنگی طول وسپن اولا گولا او بی خالگو تیل اون پا خو دیتا پکیا وکی یعنی بنای و تبووی حتی اذا جالهو نارن چی ویگر زاو دیل وور سمانا دا ټول دیوال چې دا وسپنه وه وسپنه سره شوه نو قالات اونی افرغ علی قطره بی ویل تنبره تنبه پې وراړوله دا کوم درزونه چې پکې و دې درزونه کې دا تنبه ننوتله او چې کله دیوال بیرته سوړ شو نو یو منجمد او کلک دیوال ته جوړ شو په دې طریقې دیوال جوړ کړو چې اولې وسپنې ولګولې د وسپنو ټوکړې مې لکه د بلاکونو په شان ته هغې نه دیوال جوړ کړو او بے ریت بنی ولا گولا دیوال ټول سور کو او بے پی تامبور را ډورا دا کوم سوري چې زړه دی دیوال کې ودی تر تامبور ون نوتا او بیا چې کله دا دیوال سوړ شو نو یو مضبوط منجمد دیوال ته جوړ شو. ہاتھا تانے بھائی جانو کہ چھو گردی نار نور قالد ویلا تنی رونہی ماتا او پری غالے چی تو اکم دیوانی قیت رون تام با فمسواو دی بوسنگی یا سرو چرا او خیب دی دیوال بانی نا دیوال بانی را خطے نشور کر دیوال دردی رون جوڑ کر لیو ومسط پا وش بینکی لہو دیر پارا نقبن نسوری کونو نقبن سوری کونو نشوری کر دیوال چھو دردی مضبوطو فارا دا رحمت من ربی اول دا رحمت دے طرف دا رب زمانہ دا اللہ رحمت نسبت کوئی جان تو نسبت نہ کئی چنگنی رما تھا دا کارو نو کرل پر خپل بادشاہی کی جان تو نسبتوں نہ کئی بلکہ نسبت دا اللہ رحمت کئی لیکن سا بادشاہ اکثر جان تو نسبتوں نہ کئی نواز شریف چاہے اول زد پہ ڈیر اکثریت سرا لے وجہ اور پاکستان تقدیر بدلوم دا ٹکے بار بار ہوا نہ تقدیر بدنو دا بدول صرف اللہ کار دے اب اللہ دا تقدیر بدل کو پارے و اللہ دا رحمت من ربی دا رحمت دے طرف رب زمانا کنا چراشی وعدہ دا رب زمانا بگر دے دا کار ٹوٹے ٹوٹے او دا وعدہ دا رب زمانا حقا یقینا حقا رشتینی و ترگنا بعضم یو میزی موجو فی بعضین اللہ مو پریدو بازی دین فضل یموجو نوجہ پی بازین پہ بازین اور کی یموج پی بازین چپے بوئی ورنہ نوجہ بازین اور کی یعنی مقصد دار ہے قیامت تریج دے چکر دئی راکھولا شداب دھون ڈیری چگاڑ وڑ بدا شروانی سے موجو نہ بوئی پیو بلکہ ور نوجی کداب ڈیر گھن بھائی حدیث کے نارا جی دئی دریا تو برو رسی گی نو اگر دریا بو بچرے اوچی کی مقصد دار اللہ جہنم با رام کو حدیث کے دا شر عزیز اویا شروا کے اب جہنم کی او پا ار واقف سی با اویا زر ملائک نختی نو دا جہنم بچی دے راروان کلے بی واللہ پا دی قدرت لری شی جہنم دیو زینا بل زیتا نقل کی او دا ټول خلق با بے میدان حشر کسی کی محاصرہ بی کی دا جہنم دا لمبی دا با دی ټول میدان حشر نچا پیر بیش اویا زر واقف پا جہنم کی ہر واقف سی با اویا زر ملائک نختی جہنم بے روان کرے او میدان حشر و دیبان یو قسم لا محاصرہ کرے شی سو بالکل تیخت نشی گولے او بے دا میدان حشر نبا جنت رتلو بلا نارن ایما سوا دا پولی سرات نا چی پولی سرات بر دی دغا پا ملاولا گیر جہنم پا ملا بای دا پاسا پا دیبانی با خلق پول تیری گی او جنت رو بیزی او پولی سرات کی بے پولی وطل لاغی بے مختلف قسمون دید خلقو مختلف شکلون بانی خلق بور پوری وزی نلائی وارزنا جہنم او منگ بخکار کو جہنم روڑان دی بکو جہنم او خکار بکو جہنم فدو کافران تا عرضن پا پیش کولو بانی عرضن پا پیش کولو رامخی کولو سر اللذین کانت آیون پی غیطان ذکری وکان لا سپیون سما اللہ یا کسان چولا اسر یہ پیغی طان پردو کی مد یاد آشنا او واسین کی رسام انداری دل دا خبری اپاسی بلدی نکا پورا یتخید و عبادی من دونی اولیاء ایو گمان کیا کان چای کو برکرے چینی ودی بندگان زمان ما سوا زمان مددگاران پا دیکھ یا مشرکین بالعباد اللہ زورنا ورکی و تخویب ورکی چلناوی دا مشرکین بالعباد دام جہنمیان دی وګورئ زجر په مشرکین بالعباد باندې ځکه آیت ته جو عباد یې لپاره ذکر کرے او دې آیت کې دوه ځل کافر هغه چاته وایي چې هغه د بندي نیکان بندگان د الله سره شریکان ګرځي لکه مثلا عیسی علیه السلام ملائک یا عزیر علیه السلام یا نور اولیاء کرام د الله شریکان ګرځي نو دې آیت کې ورته الله دوه څه وایي کافر وایي اپاسبن الذین کفرو کفرو ټکی راځي اخیر کې ان اعتنا جهنم لیل کافرین دویم ځل دل کافرین لفظ راځي او رسو بیا راځي اولئک الذین کفروا بآیات ربهم نو دریم ځل ام کفروا لفظ راځي نو بهرحال په دې آیاتونو کې درې ځل کافری هغه چاته ووه چې هغه نیکان بندیګان د الله سره شریکان ګرځي او د دې نه دا معلومه شوه چې د نیکانو بندیګانو عبادت شوی دی ځکه بعضې خلک وایي یاره دا آیاتونه خو ټول بوتانو باره کې دي کله دا مو یاره دا ډېر زیاتی کوي دا آیاتونه ټول د بوتانو باره کې او دوی په اولیا کرامو چسپان دي اولیا کرامو سره لګوي نو ګوره یوازې بوتان نه وو د نیکانو بندیګانو عبادت شوی دی او بیا دې بوتانو کې قسمونه وو خو ځینې بوتان داسې وو چې هغه د نیکانو بندیګانو شکلونه جوړ کړي وو او دا یې خیال وو چې موږ د دې بوتانو تعظیم کوو نو دغه نیکان بندیګان د هغې روحونه زموږ نه خوشحالیږي او زموږ سه مدد کوي او موږ له سپارشونه کوي لکه دا بیان مخکې تیر شوی وو ناپاسې وال له دې نه ګمان کوي کان یو بله کله چې نوري بندیګان زما ما سوا زما نه مددګاران یقین موږ تیار کړی جهنم کافران لمزونن بالمسیا جهنم ته مېلمستیا وایي دا مېلمستیا ورته ولې وایي دې ته تحکم ویلی کېږي او استهزا ورته ویلی کېږي الله دې پسې مسخرې کوي الله وایي چې ستا مېلمستیا ځای ما تیار کړی هغه جهنم دی جهنم کې ورته مېلمه کېږي نو دا مسخرې دي دی پسې بل نزولن کې دې ته مې اشاره ده چې ګورئ د دې دا جهنم خاصې مېلمستیا ده د دې نه اخوا نور بېشماره قسم عذابونه دي لکه جهنم کې صرف وور نه دی د دې نه ماسوان نور بېشمار عذابونه دي ماران دي لړمان دي د ملایکو ترونه چې دی وهل ټکول دي د زقوم خوراک دی وینې ژوې د جهنمیانو سکل دي او دغه رنګې د ملایکو ترم نه زورنه او رټنه ده نو نور پکې بېشماره قسم عذابونه الله تیار کړي قل هل ننبئکم من احسن اعمال وی خبر درکم تاسو هل ننبئکم آیا خبر درکم تاسو من اخسرین په عتوانی کسان اعمالا د جهت عملونه الذین هغه کسان یزولنه سایم چې برباد دی او کوشش په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې وهم یحسبون دی ګمان کوي چې انهم یقینا یحسنونه کوي سنن نیک عملونه ښه کارونه دا بدعت درجه ده څه معنا الله یو هغه لوی تاواني دی چې هغه کارونه کوي دته د خپل کار نیک عمل ښکاري حالانکه هغه نیک عمل نه هغه صحیح ګمراهي لکه سونه د بدعتیانو ډلې چې دي یا مقصد دا دی د مخکې زمانه کې نسواره وو هغوی به غلط کار کاوه خدا ورته ښه کار ښکاره کېده د عیسی علیه السلام بندګي به یې کوله هغې باره کې به یې غلو کوله دا ورته صحیح کار ښکاره کېده حالانکه دا ګمراهي وه یا مقصد دا د دې امت کې څونه بدعتیان دي د بدعتیانو ډلې دي نو هغوی ته د خپل بدعت صحیح کار ښکاري خو دغه بدعت صحیح کار نه دي بلکې دا څه ده ګمراهي ده نو کوم خلک چې بدعات کوي د دې بنیادي مستحق دا خلک دی حدیث التفاسیر والا لیکلی هندوستان یو عالم دی حدیث التفاسیر په نوم تفسیر لیکلی اهل حدیث عالم دی بعضې کې خبرې کله ښې غونې کوي نو هغه هم د دې مثال نه دی کې ښودلی دي لکه بعضې خلک وایي د ربیع الاول په میاشت کې مولود شریف کوي نو دا مولود شریف دی ته ښه کار ښکاري حالانکه دا بدعت دی ګمراهي ده یا دارنګه په ربیع الثانی کې دی دولسمه ورکوي دا ورته ښه کار ښکاري یا د رمضان مبارک په اخیره جمعه کې دی خطبة الوداع په نوم خطبه لولي او دارنګه قضای عمری کوي د رمضان مبارک چې کوم اخیری جمعه یې نه کې څه کوي قضای عمری کوي دا ورته ښه کار ښکاري حالانکه دا کارونه څه دی بدعت دی او دا ګمراهي ده نو د دې ایتونو مستحق څه دي هغه بدعتیان هم دي الله یا کسان چې بار بار دای کوشش په ژوند دنیا کې هم یا سبونه او دای ګمان کوي چې نمې سنه سنه دای کین نیک عمل اولایک الذین کفروا بآیات ربهم الله یا کسان چې کوفر کړي په تند ربانی او په ملاقات ربانی برباد دي دی او موږ باندې درو دی او په ورځ قیامت باندې وزن طول د نیک اعمال دا الله نه تری او ځکه بیا نه تری چې دغه اعمال ټول برباد شوي دي د شرک د وجې نه دارنګه د بدعاتو د وجې اعمال برباد دي نه الله بیا ور طول هم نه کوي ذلك جزاهم جهنم بما كفروا وتولوا آياتي ورسلي هزوا الله ذلك جزاهم دار دي سزا جهنم بما كفروا كفروا لفظ دا سلورم زل دي جا كرالي نيولي دي زمونغ آياتون وفيوانبران زمونغ هزوان پر توقو باني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنة الفردوس نزلا بشارة ذكر كي یقینا کان چې ایمان لرو عمل کوي دې په جنات الفردوس باونه د فردوس جنات الفردوس حدیث کې راځي که تاسو د الله د جنت سوال کوئ نو جنات الفردوس سوال کوئ کدا ډېر غوره جنت الله پیدا کړي او د دې چت چې دغه مهربان ذات عرش دی او مسند دایمي کې روایت راځي چې یو سړی د شپې وده کېږي او د سورت کهف د آخري څلور آیتونه ولولي او بیا دعا وکړي چې الله پلاني وخت ما د خوب نه را بیدار کړي نو هغه ټیم بیا الله د خوب نه را بیداروي. د آخري آیتونه دي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات د آخره پورې دا څلور آیتونه جوړېږي چې دا سړی ولولي او بیا الله نه دعا وکړي چې الله پلاني ټیم ما د خوب نه را بیدار کړي مثلا درې بجې دوه بجې کوم ټیم یاد کی نه ټیم بیا الله د خوب نه را بیداری یقینا کان چې ایمان لرو عمل کوي نیکانه تم دی دپاره جنات الفردوس باغونه د فردوس زلن مېلمسیا خالدین پی همیشه وی په دې باغونه کې لا یبغون عنه حولا نه بلټن دین حولا او اختلا حولا بدلیدل څه معنا یعنی دی به داسې نه کوي لکه دنیا کې سړی یو ځای خوښ نه شي هغه ځینه کډه بل ځای ته ویشي نو جنتي به داسې نه کوي کډې به نه ګرځي بس چې کوم ځای ته لاړی نو بیا به یو د دې جای وو د دې جای شو یو کابلی طالب وو یو ځای کې پاتې کېده د دې جای وو د دې جای شو نو جنتیان به ټول دقه رنګي یو طالب وو یو ځای کې پاتې کېده کور ته نه چا پسې خط مقتدیانو ځانه خط ولیکه چې مور دې مړه ده خامخا کور ته راشه وایي زما خو دغه یوه بی وه چې هغه مړه شو اوس چېهره لاړ شم نو لا یبغون عنه حولا جنتیان به په خپله هم د ځای نه بدلوي دا به نه وایي چېره دا ځای ښه نه دی بل ځای ته کډه وړو دنیا کې خلک کورونه بدلوي را بدلوي کډه یو ځای نه بل ځای ته نقل کوي خو جنت کې به داسې نه وي ولو کان البحر میدانا لکلمات ربی ویا کچا تشی دریا مدادن سیاهی دی کلمات ربی دی پارا دلی کلو دی کلمو دی رب زما انا پی در بارو خام ختم بشی دریا قبل انتان پارا مخیران چی ختم شی کلمات ربی کلمی دی رب زما سمانا اللہ وی که در لوی دریا چی دنیا نا چاپی را دی در طول سیاهی شی او په دې باندې د الله تعالی علمونه او معلومات لیکل کېږي نو ګورې دا ټول دریابونه دا صحیح به ختم شي خو د الله علمونه معلومات د الله صفتونه قدرتونه دا نه ختمېږي د هغې وجه دا ده چې د الله تعالی علمونه او صفات غیر متناهي دي او دا دریابونه خلکو ډېر غټ هم دي خو بیا هم څه دي متناهي دي ولې دریابونه څومره غټ دي لکه مثال دا ځمکه څلور حصې ده دری سیلی بو لانده کلی پتاکلی ده دریاب دو نواره طول دنیا نه عظیم بحر سیر چاپی ده او زیاب زیر دریاب کارش شوه ده و گوری در طول دریاب بوشی خود الله علمون ده بختم نشی الله سپات و قدرتون و بیان ده بختم نشی لیکن الله تعالی معلومات غیری در تسشی نطول سیلی متناهی دی او الله ولو جینا بمثلی که منگ را تو کوف مثل ده بانی مده ده نور سیهی یعنی مقصد داره دغه نه کې دریابونه او سنور زیات شي یو خو دنیا کې دا دریاب دی او بدی او دومره اوبه او دریاب او سنور هم ملګری شي نو بیا هم د الله معلومات نه ختمیږي ولې ځکه مخکې مونږ وایو چې دا دریاب دا متناهي دی، او که دویم دریاب ورسره ملګری شي هغه متناهي دی، او علما وایي چې مجموعه د متناهیانو دا متناهي، مجموعه د متناهیانو څه دی؟ متناهي. نو که دوه دریابونه ملګري شي دا بیا هم څه دي؟ متناهي دي. او د الله تعالی علمونه بیا هم غیر متناهي دي، او متناهي شی په غیر متناهي څه نشي کولی؟ احاطه نشي کولی. نوالی وجوین اللہ کم راتو کوئی مسیح پا مثل اللہ بانی مدد آنو رسیحی ول انما انا بشر مثل کم و یقینا زا بشر مستاسی گونی انما انا بریلیان وی چی نبی اسم بشر نلی نوال دیت نخکار انکار دی اللہ سو انما انا بشر یقینا زا بشر مثل کم کل زهیمان تحریب پکی کئی چ انما کو الى ما نافیده چ انما انا بشر نیم از بشر او مشو کوم ساسونی بشر و نیم او دا مقصد دی کله و دسه دغه انما انا و زه زیمه او بشر استاد غونی کله کدا تحریم کوي دا تحریم کوي الله په کلام کې انما انا بشر یقینا بشر مشو کوم ساسونی یوحا الی فرق صرف داری چې ما ته وحی کېږي او تاسو ته وحی نه کېږي. یوحا الی وحی کېږي ما ته انما الهکم چې یقین معبود ستاسو الهم واحد معبود دی یو. فمن کان یرجو څوک چې عقیده لري لقاء ربی ملاقات در خپل نو فلیعمل عملا صالحا عمل دې وکړي عمل نیک عمل صالح دې وکړي. عمل صالح چا ته وایي؟ ابن کثیر دلته هم لیکلي او ځای په ځای لیکي چې دوه خبرې پکې یو دا چې د الله د رضا لپاره او دویم دا چې د نبی اسلام په طریقه باندې دې ته عمل صالح وایي. یو هر کار چې کوي صرف د الله رضا باندې کې مقصد یې بل نیت کړه ته نه بل نیت به ختمه یو عالم وایي وایي زه کله په یو حدیث کې بیانوم په دې کې دوه درې زما د نیت کې فرق راځي. سړی کله یو کار شروع کوي په اول کې نیت یو شان وي، په دې منځ کې بل شان شي، په آخر کې بل شان شي. نو په کار دار سره د خپل نیت بار بار نگرانی کوي، خیال ورته ساتي. په نیت کې کله فرق راځي نو شاید نیت بیرته برابروي، ځکه لاړه ډېر زر اوړي راوړي. حدیث کې داری د بڼې په شانت اوړي راوړي دا زړه، لکه یو کولا میدان کې بڼه پراته وي په معمولي هوا باندې اوړي راوړي، نو دقه نه کې دا زړه ډېر زر اوړي راوړي. نو هغه وخت کې سړی په کار ورپاسیږي چې کله نیت برابري، چې نیت دې پکې برابر نه و بیا کار ته ودرېد نه دي په کار. اول به نیت برابر کړي وروسته به کار ته بیا ودرېږي. نو عمل صالح دې ته وایي چې یو کار کې اخلاص وي د الله د رضا لپاره وي، او دویم دا چې د پیغمبر په طریقه وي. که دې دوه خبرو کې یوه نه وه نو بیا ورته څه نه وایي؟ عمل صالح ورته نه وایي. لکه ډېر بدعتیان بدعت کوي، اخلاص پکې ډېر زیات وي، خو د پیغمبر طریقه پکې نه وي، نو دې ته عمل صالح نه وایي. یا یو سړی داسې چې د پیغمبر طریقه پکې شته خو لیکن هلته نیت کې په الله رضا نه ده، بل د دنیا کوم حرص تمه لالچ خودغرضي شهرت ریاکاري بل شی پکې راغلی، نو بیا دغه ته څه نه وایي؟ عمل صالح ورته نه وایي. نو فلی عمل دی عمل کې عمل صالح عمل نیک ولا يشرك بعبادة ربي احدا ند شريك ان عبادت درب سر اهلا یو کس سرا. ولا يشرك مفسرين و شرك جلی دی نه کوي، کار شرک دی نه کوي، د کام کافران کار شرک کوي، او دویم شرک خفی دی، شرک خفی هم دی نه کوي، ریاکاری هم دی نه کوي. نو شرک ریاکاری هم راځي او شرک طلب د دنیا هم راځي. سړی کار کوي ظاهرا د دین کار دی، د دین نقشه ده، خو نیت یې پکې د دنیا دی. نو دام شرک دی، حکم شرک دی، پټ شرک دی. نو ولا شن د شریکی بے بات ربی د عبادت د خپل رب سره هغه یو کس سره